ez a Bodybuilder Rádió, és hát amit itt összebalfaszkodtunk, hogy összerettük a technikát itt a Mekkában, megint az fenomenális, föl kellett volna venni, és ilyen Benny Hill zenével megmutatni videósan, vagy vizuálisan. Van képanyagom. Van, de nagyon régen voltunk egyébként, és mindenki minket baszogat a rádió miatt, és most megszólalt a telefonom. És akkor ugye ott tartottunk, hogy megszólalt a telefon. De hát először is beszéljünk, mielőtt belemegyünk itt a dolgba az ACDC-ről. Ugyanis miután kihagytunk nem tudom, hogy mennyi időt a BB rádióból, a csodálatos Back in Black című AC/DC számmal tértünk vissza, aminek nem csak az az apropója, hogy mi kurva jók vagyunk, és végre megint vagyunk, mint BB rádió, hanem az is, hogy hát sajnálatos módon meghalt Malcolm Young, az AC/DC alapító tagja és ritmusgitárosa, aki egyébként a valamiért híresebb Angus Youngnak a bátyja, és meglepő módon egyébként Malcolm volt a banda vezetője 2014-ig, nem Angus a közhiedelemmel ellentétben. A lényeg, hogy hát ő már nincs, ami nagyon szomorú nekünk, úgyhogy az ő tiszteletére ma AC/DC napot tartunk már megint. Joggal merült fel a kérdés, hogy most az van, hogy mindig, amikor az AC/DC csinál valamit, akkor AC/DC napot tartunk, és hát igen, az a helyzet, hogy igen, az AC/DC az ennyire fasza. Az a helyzet, hogyha az AC/DC fingik egyet, mi akkor is AC/DC napot fogunk tartani. Kivéve, amikor itt van Budu Imi, és megkérdezteket, hogy tartson Linkin Park napot. Az csak egyszer volt, soha többet. De egyébként a stúdióépítéssel kapcsolatos balfasságra visszatérve az a vicces, hogy ezt mi már kitaláltuk egyszer, hogy így legyen a stúdió itt a Mekkában, mert ugye Mekka biztosít számunkra egy ilyen kis helyet, amit köszönjünk szépen nekik, és akkor, amikor kísérnővel vettük fel a legutóbbi adást, akkor tök jó volt egy ilyen kis salgópolcunk, és itt nagyon faszán kitaláltuk, hogy ez így legyen. És bejöttünk, ugyanígy itt volt a salgópolc, rajta voltak a mikrofonoknak a kis rögzítő zsanérjai, de most kitaláltuk, hogy ne ez legyen, hanem egy széken. És akkor szépen a székre föltettük, és utána minden készen állt és összeborult az egész, akkor rájöttünk, hogy a salgópolcos megoldás mégis jobb. Magyarul, ami már egyszer ki van találva, az fölösleges még egyszer kitalálni. De valóban én is fejjel lefelé lógtam be a kanapén, alá meg a bunny fölmászott. Na de azért találtuk ezt ki, mert lusták voltunk a salgót kihúzni a sarokból, mert nehéz. És ezt kihúztuk, hogy leszedjük a zsanérokat, visszatoltuk, és kihúztuk, hogy most itt is legyen. Igen, és ezen kívül még ha tetézni akarod ezt a dolgot, akkor nyugodtan elmeséltem, hogy tulajdonképpen én ma motorral jöttem be, és kifogyott a benzinem. Tehát, hogy káposztás megyer magasságában kifogyott a benzinem. Egyébként nincs rajta ilyen benzinszínmérő? Az csak a buzi motorokon van benzinszínjelző, tehát azt onnan tudod, hogyha a benzin kifogyott, hogy elkezd dadogni, és akkor áthajtott tartalékra a benzincsapot kézzel. És hát az a probléma, hogy amikor elindultam otthon, akkor tudtam, hogy kevés benzin van benne, mert sokat mentem és nem tankoltam, és ugye én mindig nullázom a tankoláskor. Kemény 1500 forintért tankolok a kis motoromba egyébként. És hát volt benne majdnem 200 km, 150-nél szoktam tankolni, tehát tudtam, hogy gáz van, és nézem, mondom, áthajtom a benzincsapot tartalékra, hogy mi van, és látom, hogy hoppá, tartalékom van, elfelejtettem visszahajtani. Na, ez egy nagyon nagy probléma, mert ha ilyenkor elfogy, akkor innen már még egy tartalék nincsen. Na most belenéztem a tankba, hát van, kurva kevés van benne, de nem húzom az időt, nem akarok elkésni, mondom, a Mekkáig csak el tudok jönni. És nem. És amikor, ez egy olyan dolog, hogy érzed, hogy ez ki fog fogyni. Tehát érzed, ahogy a motor jár, hogy itt annyi, de reménykedsz még, hogy hát ha rosszul érzem. És de, és ilyenkor, amikor úgy érzed, hogy ez ki fog fogyni, akkor az ki fog fogyni. Ennyi, és akkor szóltam egy havernak, és hozott benzint. Igaz király. Különben tolhattam szóltam volna. Szóltam Bodo Iminek, aki ugyanúgy késésbe volt. Igen. Most képzeld el, honnan eltolom Káposztas megyerő idáig. Az, hogy a benzinkútig, ami legközelebb van, az elég izmos lett volna. De hát ezek a teljesen normális kalandjaim, azok mellé, mint amikor gázolaj tankolok a motorba benzin helyett. De az hogy? Hát fogod két pisztoly van egymás mellett. Az oké, de ha valakinek mondjuk van egy dízel meg egy benzines kocsi, akkor megértem. De... Hát de nekem van egy dízeles meg egy benzines de autó. De dízel motorod is van? Meg vannak benzines motorok, tehát simán összekevered. Ja. Persze, hát egy kicsit bamba vagy, ugye autóba, vagy motorba, vagy autóba tankoltál előtte, leveszed be. Mert az úgy simán, nekem volt időszak, hogy volt. És a legjobb, hogy nem veszel rám észre, ha észrevennéd ott, akkor azt mondom, hogy oké, a benzinkutas az ugye, nem tudjuk, hogy azért nem szól, mert hülye, és nem gyanús neki, hogy hát ez egy motor, és az nem lehet dízel, mert dízel motorkerékpár egyébként nem nagyon van a világon. Talán egy típus gyártottak, talán a Royal Enfield nevű kiváló indiai cég gyártott egy dízel motorkerékpárt 1990-ben. meg ebben a időszakban a 350 köbcentis dízel motorkerékpár talán nők gyártottak, de ennek az égvilágon semmi értelme nincs egy dízel motorkerékpárnak. Na mindegy, hát vagy hülye hozzá, vagy lány eleve aztán ezt nem fogja, vagy gondolja, hogy hát szívjad be, nem tudom, de az a lényeg, hogy nem szólnak. Vagy lesz a szar. Ha esetleg visszamész megkérdezni, akkor hát inkább ez a verzió van egyébként, amit mondasz, hogy lesz a szarják. Esetleg, ha visszamész megkérdezni, akkor még elő is adják, hogy hát azt ők nem látják, hogy te mit tankoltál. Ami persze szerintem nettó kamu. Hát amikor de fizetsz, akkor látják. Hallgat minket egy benzinkutas, akkor meg tudja mondani. Na az a lényeg, hogy ugye nem ott derül ki, hogy dízel tankoltál a benzin helyett, hanem amikor elmész a picsába jó messze, amíg bírja, és elkezd adogni, meg durrogni, meg lángnyelvek jönnek a kipufogóból, meg jönnek, meg ilyenek, és akkor tolhatod vissza, és ereszteted le az egész tankot. És a többi, hát ilyen kalanyi voltak, ezt nem ez tudom, elmondtam a rádióban. Valamikor ez nem ilyen egyszerű, ugye? Tehát nem tudom, hogy ha a dízelbe benzines... Az más, akkor gajra megy a motor. Az ja. Más. Úgyhogy oda kell figyelni. De most például az az érdekes, hogy a napokban volt egy olyan sztori, hogy kaptam autópálya csekket. Sok szeretettel. Már az autópálya csekket már akkor kaptam, amikor lementünk a Muscle Beach-re, nem is tudom már kivel többen. És úgy volt, hogy nem az autópályán megyünk, de aztán mégis, és amikor ott voltunk a Muscle Beach-en, akkor ez nem a Muscle Beach 3 napban volt, hanem ez a Cytec Summer Gym, ja, vagy plázs, vagy már nem tudom, hogy hívják. Tehát ez az egyik ilyen hétvégi rendezvényem volt, és akkor, amikor ott voltunk, akkor nekem eszembe jutott, hogy hoppá, paszki, nem vettem pályamatricát, és akkor visszafelé vettem, így ezért csak egyet kaptam. Na, abból... Fölhívtam őket, hogy nem jött a csekk egy olyan 2 hét múlva, na, hogy itt kavarodás lenne, és mondták, hogy semmi gond az jön, de nem jött, úgyhogy csak a felszólítás jött 60 ezerre. Az igen. Úgyhogy tök jó volt, na mindegy, azt visszaírtam, hogy hát ez van, én nem kaptam meg, elírták a címet egyébként minden, és másodszor a postás jó indulatán múlt, hogy megtaláltak, és akkor az a lényeg, hogy azt le tudtam bizniszelni a rendes 15 ezerre, és 2 nap múlva jött egy másik csekk, és mondom, anyátok, és az már kiderült egy másik alkalom. Ami kor meg viszont volt matricám, mert ugye mindig van, tehát nagyon hülyének kell lenni ahhoz, mint ahogy nekem sikerült nyáron, hogy ne legyen matricád az autópályán, és jött egy, megkerestem, hát mondom, megvan, majd beküldöm nekik, hogy lenyugodjanak, jött még egy, jött egy harmadik, az volt, ugye oda, jön egy másik pár nap múlva vissza, tehát ha 2 nap múlva mentél még valahol, akkor megint jön egy, aztán majd annak jön a visszaverziója. És mondom, akkor csak megnézem már azt a kibaszott matricámat, és persze elírta a gyökér, kutasd, bazd meg. Az meg. Kurva jó. És ilyenkor mi van? Hát, most vagy megúszom egy 15-ből, na vagy de neked le kell csekkolni. Persze, de hát tudod, ja. Van, amikor sietsz, meg telefonálsz, meg mit tudom én. Tehát az a baj, hogy az élet minden apró biz baszására oda kellene figyelni. Nekem és ezt rohadt nehéz megcsinálni, az ember mondjuk kreatív munkát csinál, hát hogy bazd meg arra koncentrálok, a rohadt gép előtt ülök 8 órákat, és még utána ilyen szírszarokra is odafigyeljek. Tehát azért az nehéz. Nekem olyan volt ilyen sztorim, ha már ilyen balfasságokról, meg elírásról, meg igazságtalan büntetésről van szó. Mikor 2016-ban mentünk Dórival Marbellára versenyezni, az amatőr olimpiára, adott az élet első ilyen nemzetközi bajnoki címe, akkor 12 órakor én még úgy gondoltam, hogy kurva fontos nekem elmenni szoláriumba, mert úgyis Marbellán nem süt a nap, és elmentem Szoliba a Váci útra. És ahogy azt kell, szépen bedobtam a kis pénzemet, vettem egy parkolóját, ugye a Smart-a voltam, de kabrió állásban volt, tehát le volt húzva a tető, viszont fölcsuktam az ablakokat, és betettem a jegyet, ahova kell. És képzeljétek el, hogy a jegy lecsúszott a szélvédőbe arra részre, ahol alul ilyen füstös az üveg. Magyarul nem látszott. És amikor jövök ki a Szoliból, éppen látom, hogy fotózza a gyerek. Te mondom, mi a fasz csinálsz? Hát, hogy nem vettem jegyet, itt kell. Hát mondom, tudom, vettem is, hát ott van. Akkor nézi, de nincsen, és nézem, és kívülről tényleg nem látszott, de belülről láttam, hogy ott a jegy. És akkor benyúltam a kocsiba, hát mondom, itt a jegy. Hú, hát ő ezt már sajnos már beküldte, nem baj, fotózom a jegyet is, de nem, hogy menjek el, nem tudom, milyen utcán, mondom, tök jó, de mondom, 2 óra múlva megy a gépem, nem lesz időm, és majd legközelebb 10 nap múlva leszek itthon. Tehát most annyit nem ér ez a pár ezer forint, hogy emiatt lekéssem a gépet. Mondta, hogy akkor küldjem el neki e-mailbe. Mondom, jó, rendben. És akkor elvittem magammal Marbellára ugye a kis jegyet. Lefotóztam, leírtam a sztorit, lefotóztam azt is, hogy hova csúszott be, elküldtem, és nem fogadták el. Azt mondták, hogy olyan helyre kell tenni, de mondom, én olyan helyre tettem, csak mondom, gondolom a szél beljebb fújta, azt is lefotóztam, hogy kabrióról van szó, de mondom, megvettem a jegyet, ott van a jegy, lehet látni rajta világosan, hogy mikor vettem, és mikor büntettem. nem fogadták el, ki kell fizetni a pótdíjat. Hát ezek brutál féreg cégek mondjuk, ja. Hát azt tudjuk. Én is úgy, de olyan leveleket írtam nekik, de szart se értem. Először normálisan, mert nyilván ilyenkor az ember, amikor reklamál, akkor nem sokra mész azzal, hogy hanyázol, de amikor már úgyis veszem, hát mondom, akkor adjuk meg a módját. Hát ilyenkor még egy ügyvéd működik. 3000 forintról volt szó. Úgy volt, ja, hát akkor bassza az anyját. Annyit nem. Hát ugye erre mennek ők is. Csak ugye értem, amikor kifizetett a 300 forintot, megveszed, és egy ilyen banális baromság. Na egyébként még egy dologról nem beszéltünk itt kezdésnek, hogy hol van Kis Jenő, mert tehát majdnem itt van Kis Jenő, csak hogy elfelejtettem neki szólni először is. Kezdjük azzal. Hazajött már egyáltalán? De nem jött haza. Tehát na. Most szóltam neki, hogy 5 perc múlva rádiózunk. Aha. Ilyen Kati Bélásan megoldottam ezt a kérdést. És hát ő most még kint van Olaszországban, mert akkor már elment Velencébe, mit tudom én, hogyha... Jó tette. Szép igen, hát van, ő azt szokta csinálni, Jenő, hogy ha van valamilyen verseny, akkor egy pár napot tovább marad is. Ezt úgy is kell. Sosem ezt csináljuk. Sőt, a Daniék azok úgy csinálták, hogy nekik ez volt a tervük, és Dani úgy számolta, hogy szombaton van a verseny. És akkor vasárnapot tervezték ilyen jövésmenésre, ez kiderült, hogy vasárnap van a verseny, szóval. Az nem rossz. És akkor ennyit a jövésmenésről, de egyébként valóban, már az ember elmegy, mi Marbellán így voltunk szerencsére, meg Portugáliába is, és nem bántuk meg, tehát ez így jó volt. Hát mondjuk el, miről van szó, a Tóth Dani és a Kis Jenő elindult a San Marino Pron. Tényleg van versenyről való beszélni valunk? Hát talán nagyon sok beszélni való, szerintem nincsen, viszonylag unalmas versenyeink voltak így év végén, de a Dani és a Jenő ott volt. Végül csak a Superbody volt, tehát semmiség. Hát jó, de most nem, az később, most a profitról beszélünk. De várjál, mi az, hogy unalmas? Hát ez nem volt unalmas. Hát ugye mikor volt a Ferrigno Classic? Egy héttel ezelőtt, és akkor igen. Ugye Brandon Curry nyert, Cedric második lett, most Brandon Curry harmadik lett, Cedric meg ugye megnyerte, így és a második helyzet volt a nagyon kemény. Igen, a Hadi Csupan nevű, aztán iráni férfiú. Aki ugye azért nem mehetett ki az olimpiára, mert nem kapott vízumot. De mindenki az előzetes képek meg videók alapján le volt döbbe, hogy néz ki ez a csávó. Hát jól néz ki a csávó. Baszottul jó, és most azért odavert, tehát megvert. És ő egy 212-es versenyző, és Openbe elindult, és lenyomta Brandon Curryt, és második lett. Így van, ami nem szar. Tehát ez egy unalmas verseny legyünk. Szerinted. Figyelj még, hogyha a Dani mondjuk az ötödik lett volna, vagy a Jenő, vagy hát legalább jó. Az egyik. De akkor mondom, még tegyünk hozzá egy érdekességet a sztorihoz. Az a baj, hogy a neve most nem fog eszemütni. Dani ő is, de nem magyar. Dani Kagnovi, vagy mit tudom. Ja, tudom ki az, és nem jut eszembe a neve nekem sem. Mindegy, ne is erőltessük. Mivel nemzetiségesse, de talán izraeli, de nem vagyok benne biztos. Teljesen mindegy. Lényeg, hogy azt kell... Dani Minog. Bárni már csak ennyit tud hozzáfűzni a BB Rádió. Hát az valószínűleg jobban néz ki, mint ez a srác, akiről beszélsz. Lehet. Hát jobban megbasznád. Tudni, 2015-ben én indultam ugye ez az NAC Univerzen össze, meg 14-ben is, és ez a srác is indult mindkét alkalommal a tínédzser kategóriába. Ugye a Fischer Andrisnak volt ő effektív a mumusa, mert 14-ben is ez a srác nyert, és joggal, és az Andris is elismerte, és 15-ben is, de 15-ben úgy nyert Hamburgban a NAC Univerzet a gyerek tínédzser kategóriába, hogy elindult az overallba, és azt is ő nyerte meg. Ami azért ritka, hogy tínédzser veri az összes felnőtt kategóriát, plusz ugye a tínédzsernek a magasság kategóriáit, és ez a srác, most, hogy nyílt lett ugye az IFBB, gondolta megpróbálja a San Marinót, és ő lett az abszolút bajnok, egyből meg is kapta a profi kártyát, elindult a profi között, és hetedik lett. Ami azért, lássuk, hogy nem egy rossz eredmény. Igen, és egyébként nekem ez az intézmény, az nagyon tetszik, így hát eddig Ausztráliában láttunk szerintem csak, hogy van egy amatőr verseny, mondjuk szombaton vagy pénteken, tehát egy nappal a profi verseny előtt, ott lehet profi kártyát nyerni, és utána már elindulhatsz a profi. Ez tavaly is San Marinóban egyébként, és a bikini kategóriában, tudom, hogy hát te annyira nem érdekel. Oké. Meg az Evilson is talán láttam már ilyet, hogy valaki kapott profi kártyát. Igen, de szerintem ez mostantól egy bevett gyakorlat lesz az IFBB-nél mindenhol, mert ugye, hogy átváltozik az amatőr szövetség, úgyhogy az lesz, hogy a profi verseny. De ez mekkora király, hogy gyerek, tényleg egy tinédzser világbajnok, aztán tinédzserként abszolút világbajnok, tehát most sem lehet olyan öreg, és azt hiszem 26 éves körülbelül, és már hetedik. Ne, várjál, az hogy volt tinédzser két? 24 éves. Ja, 24. Tínédzser. Nem tinédzser, bocs, junior, sorry. Ja, jó, jó. Nem tinédzser. Tehát junior kategória, azt hiszem 24 éves korig van, és akkor... Teenager az a Superbody, mondta buta. Elnézést kérek, igen. Na mindegy, szóval igen, ezek unalmas versenyek voltak, abszolút volt egy unalmas Superbody-nk. meg volt még egy Mászubicsünk, amiről mindig nem beszéltünk, pedig lassan vége az évnek. És akkor még arról nem beszél, hogy én láttam filmeket, mi erről se beszéltünk ezzel. Filmekről később szerintem kezdjük a szakmával, úgyhogy most felteszek nektek egy kérdést. A Hurka egy undorító állat egyébként, nem tudom, észrevettétek ezelőtt. Egyről még nem büfögött, és még nem is fingott. Tehát igazából most megvéd. De most tudom, sose szokott büfönni és fingni, és amikor valaki ezzel ellentétes rá, az csak a baszásról beszél, de semmi baj. Mikor? Hol? Már fel se tűnik. Na mindegy. Na, Hurka most szétcseszte az izét, a kanapét, ami... Szétfingott a kanapét szerintem. Ugyan, de hogy szóval szakmáról akarunk beszélni, úgyhogy most felteszek nektek egy nagyon fontos kérdést. 2 héten belül jön a Star Wars. Mit éreztek? Szakma. Hát... Te be vagy parázó, Bani. De én be. Parázok. Fogadjuk, attól hogy parázok. Azt gondolod, hogy szar lesz. Hát biztos, hogy szar lesz. Nem attól parázok. Ha. Hát attól paráznék, hogy szar lenne, akkor semmi gond nem lenne. Én attól is, hogy nagyon szar nem, lesz. Én attól parázok, hogy buzi lesz benne valaki. Konkrétan, mert a Disney nyomja az ideológiát, és ettől parázok, hogy ott most ki fog derülni, hogy valaki buzi. A Star Warsban is meg kell érnünk, hogy a mi gyerekmesénk, amin felnőttünk, az ilyen dolgoknak a terjesztésére szolgál. Egyes férgek szerint, hát ezt nem tudom ennél szebben mondani. Nem, ez nem. De szerintem nem, ezt talán nem. Ezt nem merik megcsinálni, bár nagyon keményen megy a lobby rajzfilmekbe itt-ott. Igen, azt én mondtam. Ilyen, ja, hát ilyen sztorit, remélhetőleg nem. Hát persze az is lehet, hogy rosszra kell számítani, és kellemesen csalódunk, de hozzateszem, most megnéztem nem olyan régen a Rogue One még egyszer, csak kétszer láttam. Azért. Nem volt jó. Kurva rossz a Rogue One, az brutál rossz film. Tehát látszik, hogy Star Wars tekintetében... Ha megnézed a 7. részt, és ha azt hasonlítod, akkor sokkal jobb, tehát akkor fényévek kell, hogy van. Mindig minden inác jelent. De ha önmagában megnézed, mondjuk úgy másodt, és elgondolkozol rajta, ez egy nagyon-nagyon buta történet, nagyon illúzióromboló. Utolsó 2 percet kell csak nézni. Figyelj! ez egy bevált dolog. Ez egy olyan erőltetett dolog, tehát most egy ilyen videójátékszerű Darth Vader jelentet beraktak. Látszik, hogy ez egy ilyen erőködés, mert nem sikerült ezt az egészet összerakni, és így nagyon látszik, hogy utólag toldották be a sztoriba. Uh-huh. Nem kellett az a jelenet oda, az a helyzet, hogy egyik Darth Vader jelenet se kellett bele a sztoriba, nem volt az a dolog kerek. Tehát az az érdekes, hogy fogalmazzam meg ezt értelmesen. Én szerintem egy jó történet az egy ilyen természetes folyással hömpölyög el a végéig. Értem. És ez nem. Ez kicsit erőltetett volt. Ez egy ilyen most mit találjunk ki? Most rakjunk bele egy kis ilyet, egy kis, ez nem jó, a végére kell valami gyerekek, mert ez így szar. Tehát látszik, hogy egy ilyen tákolmány. Egyszerűen annyira balfaszok már, hogy nem tudnak megírni egy valami szerint. Láttátok ti a Terminátornak azt a részét, amiben a Christian Bale játszott? Viszont. Igen. Na, nekem abban ugye volt egy ilyen cégi és Arnoldos jelenet. Igen. Igen. Nekem az kivaszottul tetszett, Dórinak is emlékszem, hogy szinte felugattunk a moziba, pedig az még kurva gagyi volt. Ott az volt a cél. Hát most annyira nem volt rossz, na. De a Star Wars az jobb volt. Tehát a mostani tavalyi rúgvanos Darth Vader-es technikailag jobb volt, mint az. Hát a Darth Vader az nem cégé volt. Vagy nem a Darth Vader-en mondtam, hanem a Leia hercegnő egyébként. De az pont nagyon rossz volt a Leia. De jobb volt, mint az Arnoldos. Tehát Arnold az nagyon rajzos típus volt, olyan, mint a Hulk, mondjuk. Mindegy, azt akartam csak mondani, hogy az is erőltetett volt szerintem. Abszolút. De nekem bejött. Én szeretem igen, az ilyen... Az erőltetett volt, de hogy mondjam, volt ennek némi... Bár az is az a baj, hogy nekem azt a filmet mindenki utálta szinte rögtön. Én nem annyira utáltam, én láttam abban valamit, de az is az, hogyha megnézed, akkor nagyon buta igazából, tehát nagyon... Meg az, hogy nagyon akarják csavargatni a történetet, amikor nem kéne. Tehát amikor ennyire látszik, hogy erőlködünk azzal a sztorival. Meg a Rogue One-ban az volt a másik, ami szerintem hiba, és Lucas is itt baszt el az egész az előzmény trilógiával, hogy túl sok volt a politika benne. Nem kell politikailag megmagyarázni. Egyébként most már az a meggyőződésem, hogy az eljeti csillagok háborúját és a birodalom visszavágot igazából nem George Lucas csinálta. Tehát azt el kell felejteni, ő ezt a filmet kitalálta, és talált nagyon jó szakembereket, akik összetákolták neki. Gyakorlatilag a Birodalom visszavágjának a rendező Irving Kershner volt, aki George Lucasnak a tanára volt valamikor filmes iskolában, és ő tudta, hogy hogyan kell egy filmet megcsinálni. Állítólag az eredeti csillagok háborúját pedig a Lucas felesége mentette meg. Ezt múltkorról beszéltem, ő volt a vágó, meg minden. És ha megnézed, a Jedi visszatért, ott már gondok vannak, az már elment adjuk el a kis plüsmacikat irányba. És ha pont azt látom az előzmény trilógiában, hogy rohadtul nem akkora nagy zseni ez a Lucas, hanem pont csinált egy ilyen nagyon nem organikusan hömpölygő, ilyen dagályos, agyonpolitizált lófasz. Én szerintem az, hogy egy valaki zseni, mert mondjuk ezt rá lehetne sütni, ha már mindenképpen kell egy filmrendezőt megnevezni, akit mondjuk a zseni jelzővel illetnék, az eredetnek, illetve a Interstellárnak a rendezője, ugye a... Interstellár, tehát az zseni, a Interstellár. Nem az a film, a gondolt, tehát az dumány, hogy neked nem tetszik, hanem ugye az egy kicsit... De mondjuk az eredetet, meg a... Hogy hívják azt a bűvészes filmet? Hát ő csinálta a Batmaneket, nem? Ja, tehát Christopher Nolanról beszélünk. Christopher Nolan, igen. Na, ő egy elég... Tehát ő minden filmje, meg egyébként mondok egy másik példát, aki a Ólókezű Edwardot rendezte, az, hogy nevek azok most így nem... Az is egy elmebeteg. Tudom, igen, de legalább van valami egyedisége. Egyedi ilyen elmebeteg. Akár... Hát az a saját kis elmebeteg világon a recskázó hülye vagyok, az a... Tudom, hogy kire gondolt. De az a jó, hogy neked van egy látásmódod, ebben nekem meg van egy másik. És tudunk erről beszélni. De a Nolan az például nem jó. A Nolan az szerintem a legtúlértékeltebb rendező Hollywoodban. Szerintem egyáltalán nagyon messze áll mindenféle. Komoly egy jó rendező. Te rengeteg jó rendezőt tudok neked mondani. Egyszerű. Hárja, Peter Berg jó rendező. Pedig ő nem egy felkapott valami. Hát aki egy ilyen szar történetből tudott egy élvezhető filmet csinálni, mint a Csatahajó. Csatahajó neked tetszett? Csatahajó nekem tetszett. Ez egy kurva jó megcsinált film. Mondjuk egy szar, persze, de hát ugye abból induljon ki, hogy egy szarból csinált valaki egy jó filmet, ami jól össze van rakva. Tehát ugye ez... Mert például ott van a Transformers filmek, amiket most már nem néztem meg a legutóbbit. Hát ugye Michael Bay egy jó rendező volt. Szerintem sosem volt jó rendező. De jó volt. Ilyen látványfilmeket csinált, hát amit nem is vártál többen. De ez amikor beültél a moziba, azt kaptam, amit számítottál. Így van, ezt vártuk tőle, és ezt jól megcsinálta. Amíg nem kezdett el Transformers-eket csinálni, mert onnantól kezdve vége lett. Uh-huh. Mert nézd meg a Pain and Gain. Hát az de szerintem... Szétröhögtem magam rajta. És én nem tudom, hogy az volt-e a cél egyébként, mert ha igen, akkor viszont tök jó film volt. Szerintem az volt a cél, de az egy lehetetlen szerintem... történet, tehát ebből nem lehet filmet csinálni egy ilyenből, de meg tudta csinálni. De a Transformers az alja mindennek, tehát az... Hozzáteszem, én utáltam a Pain and Gain-t. Hogy a francba utálhattam? Várjál, én is. Lehet, hogy nem moziban néztem. Biztos, hogy nem moziban néztem, de nem szerettem. Tehát az egész film az ilyen semmiről nem szólt, nem ment sehova. Szerintem beszélgettünk erről, és akkor te azt mondtad nekem, hogy valószínűleg azért nem tetszik nekem, mert ez igazából semmi másról nem szól, mint hogy két féreg, aki ráadásul idióta, férgeskedik, és idióták. És nekem ez fú, de nagyon nem tetszett. De azt se sikerült jól lehozni. Nem sikerült. Ennyire nem lettek hülyék. Csak mondom. Szerintem nem hiszem el, hogy... Nem, túl van spirázva azért. Ugye nem emlékszem már a filmre annyira, de tehát ez tipikusan az a film, amit ha nem moziban nézel meg, akkor meg se nézd. Az egyértelmű. Nekem azért sem tetszett például, mert semmilyen olyan alkotást nem szeretek, ami nagyon lehúzza a testépítőket. És ez a film, ez tökéletesen jó példa volt arra, hogy valakinek széjjel basszom a fejét súlyzóval, és én ráhúzok bicepsre kettőt. Már ha ezeket a testépítőnek veszed? Azt ne felejtsük, hát oké, de most az átlagember ezeket a testépítőnek ez inkább veszi. Ez inkább a gym retekről szólt. Ez gym ret. De mondom, az átlagember nem tesz különbséget köztem és köztük. Ez mondjuk igaz. Tehát ugye ez lehúzza. És tudunk egyéb alkotásokat is, amikor ugye lehúzzák. Ugye itt ezzel az a gond, hogy onnan kéne indulni, hogy ezek az emberek nem viselkednek így, hogy ki lehessen őket röhögni, és filmet lehessen róluk csinálni. Uh-huh. Tehát onnan kéne kiindulni. Nem feltétlenül tehát nem tudta volna Michael Bay ezzel a filmmel feljavítani ezeket az embereket. Uh-huh. Viszont az nagyon jól látszott a filmben, hogy például ezek a testépítők, ezek nem voltak izmosak. Uh-huh. Tehát hiába voltak oda, hogy nézett ki Marky Mark ebben a filmben, nem nézett ki jól. Hát magához képest nem nézett ki. Most megint elkezdett gyúni, de most lényegtelen. Amúgy nekem ez a film azért sem tetszett, mert ugye ez a sztori, ez valós, és szörnyű dolgokat valószínűleg, csináltak. Valószínűleg egyébként túl van erősen spirázva a sztori. De nem csak az a baj, hanem... De igen, de szörnyű dolgokat csináltak. Ez egy horrorfilm. Ennek egy horrorfilmnek kellett volna lenni. Tehát az, hogy az embert, akivel üzleti kapcsolatot alakítottam, ott sütögetem egy ilyen nagy üstbe. Az a baj, hogy én azért nem akarom ezt elemezni, mert nem emlékszem bár rá. Tehát akkor tudom, hogy nekem tetszett, majd lehet, hogy meg kell nézni még egyszer, de akkor már kapcsoljuk át a másikba. Viszkis. Van egy film. Nem láttam még, de meg fogom. Nem is az a lényeg, hogy láttad-e, vagy nem, hanem a Trutykót én nem csípem egyáltalán. Ja, tudom. A Trutykó szerintem életében kétszer mondott normális dolgot, ami vállalható számomra. Az egyik, amikor Birka Krisztián Nak megmondta, hogy hát én tőle nem tudok mit kérdezni, mert te ellene vagy mindennek. Hát az ellentét, hogy mindennek, amit mi képviselünk, és ez teljesen így van. Tehát nálunk például, aki Birka Krisztiánnal meg Győzikével barátkozik, az nem szerepel a BBTV-ben, mert az ellene van mindennek ezek az emberek, amit mi képviselünk. Tehát ilyen egyszerű. Akkor én azért szereplek a Bibi Rádióban, összecsaptam a... Nem, nem, hanem azért, mert nem haverkodtál vele. Tehát... Ezben azért nem vagy kizárva ebből a dologból. Mert csak hülyéskedtem, mert megfogyottam. De a dolognak a lényege az, hogy feltette azt a kérdést, hogy figyelj ide. Tudom, nem gáz az, hogy... Tehát most az, hogy a Viszk is azzal lesz tár, hogy ő bankrabló volt, az kurva gáz, és nekem is ez a véleményem. Tehát ennek az embernek, ennek nem szabadna elmenni a premierre. Csinált akkor egy akciófilmet, jó a sztori, oké, okay, de hogy ő most effektíve azzal keressen pénzt, hogy bekerül ezért valóságsóba, mert ő egy bankrabló volt, na ez egy kibaszott gáz. És hát egy csomó fasz fejt ki a haverja, Birka Krisztiánnak, ki más fasz meg. De, tehát azt nem érti egy csomó fasz fej, hogy jó, de hát leülte meg minden, értem én, de akkor kerüljön be ő azzal a médiába, amit ezután csinált. Hogy mondjuk most ő keramikus lett, vagy nem tudom mit csinál. Kerüljön be ezzel, de ne azzal, hogy ő bankrabló volt. Egyébként van valami, ez lehet, hogy valami médiaetikai kérdés, lehet, hogy törvény, nem tudom, tehát ezt állítok, hogy Tutykónak van ehhez valami köze, vagy ő intézte el, vagy ő kérelmezte, vagy ő lobbizott, hogy egy bűnöző nem kaphat pénzt az ő bűncselekményeivel kapcsolatos szereplésért. Tehát nem kaphat azért pénzt valaki, mert mondjuk bankrabló volt, és utána ő elmeséli a sztorikat, és abból él meg. Honnan tudjuk, hogy pénzt kapott volt ezért egyébként? Miért szerinted mondjuk ingyen hívták el a... Nem, de gondolj bele, hogy bankrabló vagy, kiraboltál egy csomó bankot, mondjuk elfogyott a lóvé, mert azt hiszem így történt, és elkezdesz egy vállalkozást, és elvállod ingyen ezeket a dolgokat, tehát tényleg teljesen igazolhatóan ingyen, viszont ez neked olyan reklám, hogy már az is pénzt jelent. Tehát végülis úgy egyeneságon... Ez más. Egyeneságon nem kapsz érte pénzt, de még ez is gáz szerintem. Hát gáz. Tehát az a lényeg, hogy... Tehát mindenki most, profitálsz belőle. Ugye, most, hogy egy filmben meghívták tanácsadónak, most azzal nyilván az ő tudása, vagy az, hogy ő ebben a dologban volt, ezért kapott pénzt tanácsadóként. De azt mondom, hogy jó, ez még oké. Okay. De hogy azért hívják meg valóságsóba, meg ezért lesz most médiasztár, mert az lesz. Már a YouTube csatornája van, bazd meg. Mert ő bankrabló. És miről beszél? Ez kurva. Hát ilyenekről, hogy ezen az alagúton menekültem el, és így csináltam. Tehát erről beszél. Nem arról beszél a YouTube csatornáján, hogy gyerekek hogyan kell köcsögöt csinálni, kis forgó valamin, és az hogyan lesz, és az anyaggal hogyan csináljam hogyan meg. Hogyan csináljátok nem köcsögöt, hogy ne értek köcsögöt majd a börtönbe, ha engem utánoztok. Szóval nem erről beszél, hanem arról, hogy hát és próbálj így kimagyarázni, de ez gáz, ez rohadtul gáz. Tehát ez nem, hát ennek az embernek nem szabadott volna elmenni a premierre. Tanácsadóként részt vett, segített a filmben, akármi, tök jó, és nem szabadott volna elmenni a premierbe Andy Vajnával fotózkodni. Mert ez kurva gáz. Mert tudjuk, hogy mi volt a szerepe. De hát ugye, Bani, a világ az efelé tart sajnos. Hát az elég szomorú, a világ efelé tart. És hogy mi az üzenet a gyerekeknek? Megmondom, mi az üzenet. Legyetek bankrabló. Legyél bankrabló, baszd el a pénzt, tehát legyél bankrabló, veszélyeztesd emberek életét, fenyegesd őket fegyverrel, baszd el a pénzt, utazgassál meg minden, meg drogozzál, meg minden, kúrd el az egészet, utána bebasznak a börtön, beleülöd a 13 évedet, utána kijössz, és celeb leszel, bazdmeg. Egyébként ezt ő is elmondta, hogy ez gáz. Hát abban a műsorban, amiről beszélsz. De mégis csinálja. Ez volt a képmutatás. Hogy elmondta, gondolom, elmondta, és abban igaza volt, hogy ő új életet kezdett, ezt megbűnhődte, ezt már nem tudja magáról, de most neve teljesen igaza volt, de mégis ebből csinálom a sztoriát. Megtehetné azt egyébként, hogy azt mondja, én erről nem akarok beszélni, ezt lezártam ezt hát, a dolgot. Na, ezt kéne tennie. Uh-huh. Ezt kéne tennie. Uh-huh. De nem, mondom, YouTube csatorna van arról, hogy menekült el bankrablás közben. Anyád. Biztos, hogy nem, jó, láttam. Nem biztos, hogy benne. Láttam. Én akkor mindig, amikor ilyen kérdést teszek föl, például amikor a Pain and Gain-t megnéztem, akkor én nem akartam elhinni, hogy ez tényleg így történt, és csomó mindenek utána olvastam, mert én sem emlékszem minket a filmre sem, meg a valós sztorira se, és nagyon sok minden tényleg így történt. Igen, igen, hát biztos, hogy nagyon túl van spirázva. Hát jó, csak ez a megsütögetjük, agyonverjük a fejét, és utána még ott edzünk egy kicsit. Valószínűleg a valóságban ezek sokkal nagyobb férgek voltak, mint a filmben. Hát biztos, hogy úgy vannak kijavítva, hogy te így röhögsz rajtuk, hogy mekkora hülyék. De valóságban biztos, hogy ezek nagyon nagyobb. Hát ezek szörnyetegek. Tehát ezek nem jobbak, mint a Hannibal Lecter egyébként. Igen, igen. Csak ugye az úgy van előadva, hogy attól féljél, ez meg úgy már nem emlékszem, hogy... mi lett a vége, meghaltak? Hát a valamelyik meghalt, de volt, amelyik sittem volt. Nem tudom. Úgy lett vége, hogy leírták, nem tudom, hogy mi, ez mindig sittem van, ez már meghalt. Hárman voltak, abból egy meghalt talán, és kettő az ős lesz. Na mindegy, szóval hát ugye megint olyan morális dolgokról beszélünk, amire az emberek csak így vonogatják a lábukat, és így nézek, hogy mi van. És így meg kell kérdeznem, hogy emberek normálisak vagy? Egyébként néha azért... Ezt a szart megnézitek a tévében? Emberek, tényleg? A Vízkist. Azt is, meg a Celeb vagyok, húzd meg a faszom, meg nem tudom ezeket a műsorokat, érted? Ezt megnézik, ezt a szart. Egyébként pont miközben írtam a szakdolgozatomat, ez ment, ez a Celeb vagyok, ments ki innen. És azért nézek mostanában mindenféle műsor. Na ez az, amit nem tudjátok, hogy hajlamos vagyok fasságokat nézni. Ezt még én sem nézném. Csak azért néztem, mert nem akartam elhinni az X-faktor után, hogy a Kis Ramona műsorvezetői szerepet kap az RTL-től. És de, megkapta. Ráadásul az egyik agyfasz ilyen X-faktoros ilyen mentorral, aki a legtehetségtelenebb, legbutább volt a négy közül, mert mondjuk én a Gáspár Lacit amúgy nagyon csípem, annak neki is voltak az húzós dolgai, ő tényleg tud énekelni, meg egy tehetséges művész. És a lényeg, hogy egy férfüllel csak azt néztem, hogy nem akartam elhinni, hogy ez egy műsor, ami megy a televízióba. Tehát a műsorvezetőknek a munkát figyelembe véve, ugye mindezt nyilván azért is nézem, mert mostanában nekem is voltak ilyen felkéréseim, és szeretném magam... Pont az, amit mondasz, hogy emlékeztek el, hogy meséltem arról, hogy a filmnek milyen jellegzetességei vannak a filmes látványok, és kitalálták, hogy a DSLR fényképezővel lehet forgatni, és a DSLR-rel utánozták a filmet, aztán csináltak rendes digitális filmkamerákat, és már annyira gagyik a filmek, hogy most a filmet utánzó DSLR-t utánozzák a mostani filmkamerák látványba. Igen. Na, volt a TV, megjelent a YouTube. A YouTube csatornákon megjelent a Nyomorék szemét, teljesen gagyi szar, magamat selfie videózva csinálok műsort, meg ez. És ezt a moslékot most utána az a televízió, addig a szintig jutottunk, hogy totál balfasz, analfabéta, tehetségtelen emberek. De akkor lehet, hogy ez a cél. Nem ez a cél. De várj, most mondtál valamit, hogy lehet, hogy ez a cél. Sok disznó, tudod, hogy miért? Hiszik, hogy a YouTube-ot kell utánozni, vagy de ez, lehet, hogy ez, ez akkor... van, nem, ez akaratlan szerintem. Akkor lehet, hogy ez tényleg cél. Nem tudom. Tudnék meg, én azon csodát, Dóri is egy teljesen ki volt akadva, volt egy asztal, mögötte talán egy ilyen őserdei díszlet, meg ott volt ez a két díszhülye, és Puskás Peti a srác, és ugye Kis Ramona a barátok közből a csajszi. És azért nekem vannak műsorvezető kedvenceim, most nem akarok felszólítani teket, hogy kicsodák ezek, de ők szerintem tényleg ügyes műsorvezetők. Mondjuk az egyik a Lilu, szerintem az vállalható kedvenc, többit aztán nem mondom el. Lapáttal verni nagyon azt is, de semmi gond. De legalább okos, nagyon, okosnak, képzett, és szépen beszél. Okosnak tűnő. Hát jó, oké. Tehát nem tudok ebbe exakt dolgokat mondani, mert én régen láttam ezt a nőt még Z-pluszos időben. Ja, hát jó, azon elvégezte a jogi egyetemet, bazd meg. Mint egy retardált billegtett a fejét ide, meg jó, ne, minden ne, második fél mondatnál, mert akkor ezt így tanult a média. Ja, akkor nézzük meg a Tóth Danit a BBTV legelső részébe és a századékba. És akkor most a Tóth Danit melyik alapján ítéljük meg? Emlékszel, amikor lehette magát rizsről, és milyen szépen beszél a századékban, milyen felemelő ugyanezt az embert látni, hogy mekkorát fejlődött kommunikációs szinten is, nem csak fizikumban, meg ugye versenyedények szempontjából. Milyen jó aspektus fogták ilyenbe. Na látod? Ugyanez a helyzet a Liluval is. A Lilu ma egy nagyon-nagyon ügyes valaki, és én az ő szintjét... Balázs is sokat fejlődött akkor. Jó, a másik ember egyébként. A Balázs is akkor már elmondom, hogy az istenes Bence egyébként. Tudom, hogy gáz, mert amúgy két ilyen díszhülye gyerek, de nekem, én ugye azt nézem, hogy beszélnek, ezt közben lerántottam a lábammal, lerántottam, tehát hogy mennyire tudják magukat szépen kifejezni, mennyire folyamatos a kommunikációjuk, és mit csinálnak a fizikus. Tehát, hogy jönnek, mennek, zavarba vannak, na és a Kis Ramona teljesen megbukott minden, rengeteget bakizott például az X-faktorba, és az utolsó adást a istenes Bence nyomta le, és égés föl volt a különbség, és nem akartam elhinni, hogy ez tényleg most kap egy másik műsort ezek után. És bazeg, de kapott, ráadásul megkapta ezt a Puskás Petit, aki teljesen zavart módon viselkedik a kamerák előtt, tehát ide-oda ugrál, stb. És most, hogy mondod ezt a YouTube-os fasságot, most beugrott, hogy mivel most ez a menő, lehet, hogy valóban még nem csak technikai szempontból, hanem még ebből a szempontból is utánozzák a normál TV csatornák a műsoraikkal ezeket a gyökereket, és ez egy direkt így rendezett történet. Hogy úgy nézett ki, mint a hülye gyerekek, ugye a kezdő szintem. Én nem hiszem, szerintem a hülye gyerekek szeretnének úgy viselkedni, meg úgy csinálni a kamera előtt, mint az volt profi előtt. Műsorvezetők lennének, csak nem megy nekik, mert szarok. Ezzel együtt mindenki YouTube-ot néz körülbelül 30 alatt, azért, mert senki nem néz tévét. Viszont azért pofáztam közben, mert már nagyon ideje van annak, hogy zenéljünk egyet, úgyhogy jön a Rock and Roll Train az AC/DC-től. Kedvenc AC/DC számom egyébként, de ez most mindegy. Amit mondtál, azol valami eszembe jutott, de lehet, hogy közben elfelejtettem. Simán előfordulhat. Ez nagyon kellemetlen, akkor rábasztunk. Megkonyult, bazd meg. Ja, hogy ezt meg lehet húzni. Megy le az igény szintedben, és könnyen lehet, hogy az tényleg az van, amit mondasz, még ha nem is annyira tudatos, csak ugye azt tudjuk, hogy ilyen gyakorlatilag senki háziak, a nulla fasságukkal odaülnek egy kamera, fényképező, webkamera akármi elé, és baromságokat beszélnek. És ennek van nézettsége. És ennek a színnek van nézettsége. Tehát például találtam egy olyan motoros, motovlog is van, amikor motoroznak emberek, és közben beszélnek. És képzel, hogy találtam olyat, két hülye gyereknek a motovlogja, nem tudom, hogy hívják őket, és két viszonylag fos motor, és ők mit tudom én, valahol valamelyik városba motoroztak. Elmentek a városba motorozni, és erről csináltak egy motovlogot, és az a szintű irritáló köcsög, aki a gyalogosnak, aki egy kilométerre előtt átmegy az úton, annak is bőrögteti a motort, hogy miért jöttél elém, mert én vagyok a vagány motorral, és akkor én oktatlak téged, tudod. És az egyiknek van egy ilyen 300 köbcentis sportmotorja, mert most ugye a motoripar annyira szarul működik, hogy most már ilyen szarokat gyártanak, hogy 300 köbcentis sportmotor. Nincsen egy 300 köbcentis motorral baj, tehát nem kell minden motornak 100 lóerő fölöttének lennie és letépni a karodat. De a 300 köbcentis sportmotor az a hülye gyerek kategória körülbelül, és hát erről ennyit kell tudni, és erre ne akarjunk nagyon vagányak lenni, meg nagyon motovlogolni 300 köbcentis sportmotorral, de ha 300 köbcentis sportmotorral motovlogolunk, akkor mondjunk valami értelmeset, bassza meg. Valami érdekeset mondjunk. Nem csak az, hogy most megyünk a városba egy kör, és játsszuk a vagányt, és ilyen nagy beszólogatásokat csinálunk a gyalogosoknak, tehát ez a szint. És az a baj, hogy ugye ez az igényszint, ez le fog szivárogni a televízióba, mert azt látják a gyökerek, hogy ezt a szart nézik, azok a gyökerek, akik ezt a szart nézik, ezek népszerűek lesznek, és már nem műsorvezetőket akarnak igazából a tévébe. Nem olyan embereket, akik színészek, műsorvezetők, tehát van egy ilyen színész, a másik de most itt nem színészként funkcionál, hanem egy szaros celebként funkcionál. Ma már szaros celebeket akarnak a tévébe. És igen, valószínűleg ez a gond, és ezért hagynak egy ilyen műsort elmenni. Mert annak idején, amikor volt egy ilyen, szinte ilyen tehetségkutató, úgy tudjátok nekem, ez a gyengém, ott ugye a Balázs volt az egyik műsorvezető, és a Dombi a másik, aki egyébként egy viszonylag ügyes ilyen mókamester, hogy hívják ezeket, a stand-up comedy is, és ott tényleg jókat rögök a poénjaim, mert ahogy oda kiáll, ilyen kis kövér figura, mondjuk a Norbi segített neki lefogyni, és most már nem olyan kövér, de a lényeg, hogy ott valahogy átjött ez a feeling, amit ő képvisel, de mint műsorvezető hatalmasat bukott. Zavarban volt, nagyon sokat bakizott, kurva béna volt, nem is tették ki többet egyébként műsorra, és akkor esett le, hogy ez nem egyszerű dolog ez a műsorvezetés, és a kis Samonáról meg voltam győződve, hogy jó lesz, még te is felhoztad, hogy ott valami műsort eladott, és ott egész ügyes volt. Amikor énekelt, amikor bedobott egy ilyen, az brutál volt. Na jó, de ott arra, az első második részben volt, és akkor arra gondoltam, hogy esetleg az ő lányos zavar az mondjuk ilyen 5 részig tart, és akkor mondjuk 20 rész ebből az X-faktorból, akkor 15-ben azért egy jó, egy minőséget fogunk kapni, és egyre rosszabb lett. Tehát gyakorlatilag a végére, mondjuk ilyen például az Anikó, amiről te beszélsz, nagyon jó megtestesíti a celeb műsorvezetőt, akinek az egyetlen érdeme az, hogy elment egy való világba, ott mondjuk eljutott a utolsó etapig, ott kiesett, mindenkire rámászott, aki, ugye, akinek bent fasza volt, és összejött valami RTL klubos vezetővel, azt felcsinálta, aki az ott egyébként elhagyta, és ő innentől műsorvezető. Már saját sója is van, Anikó só néven. Meg ő elővezette a való világot, mit tudom, 2 évvel ezelőtt, és ott is döbbentem, hogy baszdmeg, ez a nő, ez műsoron van, tévéképen. Na de várjál, most mondok egy példát, ami gyakorlatilag fordítva működik. Van a Détót Krista. Igen. Megvan mindenkinek. Ő most a YouTube-ra csinál egy műsort saját magának, ami abból áll, lenyúlta ezt a, azt hiszem, angol vagy brit, vagy a tököm tudja milyen műsorformátumot, hogy ő beül valami ismert emberrel az autóba, elmennek valahova, és közben beszélgetnek. Ez egy kurva jó. Tudom, mi az Elviszlek magammal az a címe, és mindenki egyébként, aki a YouTube-on ilyet csinál, az mindenki ellop egy amerikait. Ezzel semmi baj nincs, mert ez egy működő formátum, és szerintem amit csinál, az jó, és igazából ő a tévéből ment a YouTube-ra gyakorlatilag, nála erről van szó, és jó, amit csinál. Tehát nem a tévének kell lenyúlnia a YouTube-ot, hanem a YouTube-nak kell lenyúlnia a tévét, és akkor lesz a YouTube majd jó egyszer. De ez nem egy tévéműsor, ami ki van YouTube-ra téve? Szerintem ő saját magának csinálja, és ő konkrétan YouTube-ra. És az jó. Néztem egyet-kettőt, és jó volt, mint volt benne Dolák Sali, meg talán Puzsér, meg a tököm tudja, ilyeneket láttam, és jó volt. De hát itt tulajdonképpen beszélgetnek, tehát semmi értelme, hogy autóznak, mert igazából, tehát ettől lesz az egyébként a rohadtú gagyi. Mert miért nem lehet simán csinálni egy beszélgetős műsort? Mert ha ezt tudja, hogy beszélgetnek értelmesen, akkor ez tök jó dolog. De miért kell akkor már bohóckodni, hogy lenyúlom az amerikai formulát? Hát nagyon egyszerű, miért ne? Beszélgetős műsor van egy csomó. Halál komolyan mondom. Beszélgetős műsor van egy csomó, itt ülnek az autóba, van kis Budapest, így mennek közben, és akkor ennyi. Nem kell itt nagy dolgot belegondolni, de ez egy normális műsor. Menjenek el, bazd meg, a vaskohászatba, és öntsenek izzadt vagy izzó fémet kokillába, vagy menjenek el és esztergáljanak közben, hogy csinálnak bármit, ami eredeti. Tehát ez bohóckodás ezzel. De figyelj, de én is azt mondom, hogy ha... Tehát valószínűleg jóval vállalhatóbb dolog, mint amikor most beszélgetünk. Hát igen. Én például soha mondjuk az nem szint azt túllépni szerintem. Amúgy meg én is, tehát értem, mit mondasz, hogy ez mi a fasznak kell beülni egy kocsiba. Azt jegyezném csak meg, hogy nem csak hogy vállalhatóbb, hanem hogy ez nem a tévében megy, hanem a YouTube-on megy, és úgy vállalható. Ja igen, mondjuk el. Hát én nem fogadnék el, hogy az nem tévéműsor, de mindegy. De én is láttam szerintem egy ilyet. Hát úgy láttam, hogy van. Mondjuk van egy másik nagyon nagy kedvencem, van egy ilyen műsorvezető picsa, úgy hívják, hogy Tücsi. Az egy ilyen fekete. Igen. Ő csak jól néz ki. Nagyon szép csaj, de nem is ez a lényeg. Mondjuk bocsáska, de nem. Csinált egy ilyen, van neki, kimentek Amerikába a Paliával, és csinál egy ilyen selfie videós, hogy hogyan kell vásárolni, és ez hihetetlen. Nem mondod, hogy ezt a szart emberek megnézik. De várjál, ez nem ez a legdurvább, szerintem te tudósmerő beszélek, ezt nekem úgy mesélték, és nem hittem, hogy ilyen van, és azért rákerestem, hogy a legnézettebb ilyen YouTube csatornával rendelkező pasas, az ilyen számítógépes játékokat konferál. Tudom ki az, az egy kibaszott féreg, ilyen rúgnivaló. De valami elképesztő nézettsége van. Tehát valami milliós. Igen, de azt milliós. Tudni kell, hogy ő volt gyakorlatilag az első ilyen komoly youtuber, hogyha úgy tetszik, nem tudom, hogy ez egy létező szó. De azóta nagyon sok ilyen van, és mindegyik nézett. Igen, de ő a legnézettebb, mert ő van legrégebb óta, és nem tudom, valami 30-50 millió, nem tudom, hány előfizetője van, tehát agyament. A csávó pénz, az szabályosan milliárdos ebből. Igen. És egy rúgnivaló kis köcsök. És amúgy semmi extra, játszik egy, megnéztem, mondom, nem egy pár részen, belenéztem különböző játékokba, ül a gép előtt, játszik, és kommentálja, hogy a jelenség. De különösen nem is kommentál semmit, hanem itt szitkozódik, meg nem tudom, elmondja, hogy most ezen a pályán majd ez lesz, de semmi extra is. Ez milliókat érdekel. Ez a nem semmi. Az a félelmetes, hogy ez milliókat érdekel, meg az, hogy elmentünk a boltba és vettünk tésztát, és mennyibe került, meg milyen finom, meg ez a szint embereket érdekel, de hát ez... Na, de figyelj, ha mi elmegyünk a boltba, veszünk tésztát, mondjuk egy BBTV-ben, amikor annó még csináltad ezeket a hogyan kell rizst főzni, hol kell beszélni a kaján, stb. Az jó volt. De ez teljesen más, ez a kettő. Mert ha elmegyünk ruhát venni, hogy hogyan kell ruhát venni, az egy fölpróbálom, bemegyek, ha tetszik, akkor megveszem. Ott nyilván arról volt szó, hogy azért mentünk el a boltba és vettünk kaját, mert annak volt egy célja. Az a normális táplálkozáshoz kapcsoló történet volt. Nem csak az, hogy... Tehát azt nem értem az emberekbe, hogy az emberek, ha ezeknek a youtubereknek, mert ez az úgy kedvenc foglalkozásom, hogy youtubereknek az ilyen szaros piti dolgai, hogy mit vettem a boltba, hányszor mentem el szarni egy nap, meg ezek, ez miért érdekli az embereket, amikor ő ugyanezt csinálja. Tehát ez neki nem úgy, ő ugyanezt hát, megcsinálja. Várjál, az a durva, ha nem. Tehát ha mondjuk elvennénk ezektől a rajongóktól a bloggerjüket, vagy a youtuberjüket, és nem tudnák hirtelen, hogy most hogy menjünk el ruhát venni. Az nem, biztos, hogy ez benne, hogy tudják, hogy kell ruhát venni. Itt egy különbség van, hogy Tücsi Amerikában van, érted? És Amerika de nem csak menő. Tücsi édes. És Amerikában, ha ott veszed a kiflit, akkor az jobb kifli az amerikai kifli. Na. Érted? Vagy ha a celeb veszi a kiflit, akkor jobb a celeb kiflije, mint amit te kapsz a közérbe. Mm. Tehát az dolog, az a baj, hogy ilyen nyomorult szinten vagyunk, hogy már ezek az emberek, akik hírességek, és ugye nem a teljesítményük miatt, hanem csak úgy hírességek, ezeknek az embereknek a hétköznapi nyomorára is már csorogak is nyálunk, nem pedig arra, hogy ők mennyit dolgoztak, hogyan értek el valamit, mennyit tettek bele, mert nem ez a lényeg. Én az is, ha kirabolok egy bankot, és utána abból élek életem végén, nem? Hát majdnem, hogy igen. Na de beszéljünk valami komolyabbról, vagy akarsz valamit mondani? Hát a Muscle Beach-et akarom mondani, hogy beszéljetek róla, mert én ide nem voltam, viszont ugye augusztusban volt, mire ti ezt halljátok, valószínűleg már december eleje van, úgyhogy tök releváns téma, most beszéljünk róla, mert eddig nem sikerült. De voltál ott a Men's Mentisnél is, szerveztél ott valamit, ne idegesíts. Tavaly. Ja, hoppá. Pedig most... tavaly meg én nem voltam ott. De most voltál, én emlékszem rád, és volt voltál három nap vagy műsorunk. 10 percet, volt be. Na, akkor nem mondom el most a Wind River-t, mert megnéztem a Wind River című filmet. Most már el kell mondanod. Amúgy se arról kell beszélnünk, hanem a Hitman's Bodyguard című kiváló filmről, de nem most, mert először a Muscle Beach kell. Sőt, még én tudod, mit néztem? Pedig sorozatokat mondani. Képzeljétek el, hogy megnéztem a Childhood's End, tehát a Gyerekkor Vége című három részes sci-fit megnéztem, ami ilyen mini sorozat, és arról szól, ez egy Arthur C. Clarke regénynek a feldolgozása, és arról szól, hogy egy nap idegenek jönnek a földre. Bocs, mi a szarér, mert ilyen hangosan a zene? Azt nem tudom, de a többiek nem hallják. Akkor jó. És arról szól, hogy idegenek jönnek a földre egy nap, és tulajdonképpen ők megoldanak mindent. Tehát az embereknek az életét megoldják, megszűnnek a betegségek, megszűnnek az anyagi problémák. Tehát az embereknek onnantól kezdve csak annyi dolguk van, hogy élik az életeket, és jól érzik magukat. Nézik a YouTube-ot. Nézik a YouTube-ot, csak annyi, hogy bizonyos dolgokat abba kell hagyniuk. Nem foglalkozhatnak tudománnyal, űrutazással, hát talán még művészetekkel sem nagyon. És lesz egy város, amit elfelejtettem, hogy hívnak, Új-Atén, ahol azok az emberek élnek, akiknek ez a rendszer nem tetszik, a többiek meg élnek kívül. És az Új-Aténban van betegség? Ott van, tehát ja. Bevállalják, hogy betegek meg meghalnak meg minden. És az egésznek a sluszpoénja az, hogy nem 20 évig nem mutatják meg magukat az idegenek, 20 év után mutatkoznak meg először, és az a lény, akivel ők beszélnek, annak azt hiszem Karellen a neve. Ő ugye leérkezik az űrhajóval, és gyerekeket kér, hogy ők kísérjék ki, és a gyerekek kikísérik, és olyan a csávó, mint az ördög. Tehát piros, szarva van, patája van, szárnya van, minden. És egyébként ez az egész megdöbbentően kurva szar. Három részt végignéztem, és rohadás szar az egész. Tehát ilyen kurva unalmas, rohadt vontatott, és az égvilágon semmi értelme nem lesz a történetnek. Egyébként azért nem szeretek veled néha beszélni. Előbb azt akartam mondani, hogy azért szeretek veled beszélgetni, mert amíg nem beszélgettünk a Alienről, addig én azt jó filmnek gondoltam. És elrontom és neked. Nem, és nagyon, föl elmondtad, hogy miért szar, és baznek tényleg. Akkor ez tényleg szar. Amikor mondtad, hogy nehogy már mi, hogy lemennek oda, bazd meg, és akkor ott izé megpiszkálja a növényt, és akkor mint a hülye gyerekek, meg hát az a bolygó messze van, és akkor végig ott, ó, tényleg, ez is gáz, az is gáz. Ez tényleg egy szar. De most meg azt vártam, hogy most olyat fogsz mondani, hogy itt megváltott a világot, és már azon izért, hogy mindjárt nézek után letöltöm, és erre benyögött, hogy ez egy szar. Azt hittem egyébként valami vallás dologra fogsz kitérni. Nem. Hogy lejön az ördög, és akkor... És kicsit... most itt rájöttem, hogy Arthur C. Clarke-ot én nem is szeretem. Hát olvastam jó pár novellát, egyébként 2000 gyűrűdosszéja, ilyenek, és én nem szeretem ezt a csávot egyáltalán. Hogy gyorsan nyomjunk már be valami, ami jó. Egy kurva jó sorozatot néztem meg, Banshee címmel, nem tudom, hallottátok-e. Hallottam róla, de nem mertem még bevállalni. Kurva jó. Szerintem kurva jó. Én még nem is hallottam róla, de majd belenézünk. Egyébként viszont... egy képregény adaptációról beszélünk. Nem szuperhősös, nincsenek benne olyan képességű emberek, akik tudnak repülni meg valami extra övel, tehát a főhőst is jó sokszor szétverik. Annyi talán egy kicsit zavaró, hogy minden részben mondjuk kurnak ötször, öt különböző ember mindenki dug mindenkivel, de egyiket ezt leszámítva, nem vagyok prűd amúgy, csak itt már tényleg túlzásba viszik, de ezt leszámítva, hogy ilyen nagyon pörgős, egy büdös cégé nincs benne, és ilyen nagyon akciódús sorozatról beszélünk, 4 évad, 10 rész per évad, szóval ütős. Egész jól hangzik, viszont azon gondolkodok, hogy ez mind, hogy jön a Muscle Beach? Simán, tehát az abszolút a Muscle Beach-et tartozik. Egyébként az abban, hogy jönnek így a gondolatok közben, ahogy mondod, ezt a Banshee-t ezt meg kell akkor nézni, majd kölcsön veszük a torrent kölcsönzőből, de ma jött egy képzelem, hogy jött egy telefonom, fölhívott egy ilyen fiatal, de hát viszonylag köcsök hangú fiatalember, hogy... Ha hallgatja az adást, akkor elnézést kérünk. Hát nem is tudom, hogy fogalmazta meg, de most leegyszerűsítem az én kis szellemi nyomorom szintjére, tehát azóta lenyek, hogy menjek már a picsáma, mert folyton az ő internetjét lopom, és nagyon sokat töltök le filmeket, és az ő sávszélességét lecsökkentem meg. Szomszédod volt ezek szerint. Igen, hát a szomszéd vagyok, így kezdte, és mondom, álljon már meg a menet egy kicsit, de hogy mégis ki a faszom vagy, honnan tudod a számomat, meg miről beszélsz. Tehát nyilván tudom, hogy kinek az internetjére vagyok rácsatlakozva, nem tudsz másnak az internetjére rácsatlakozni, mert jelszó van, tehát meg amúgy is miért csatlakoznék rá más internetjére. Hát nekem 100/100-as netem van ott, tehát minek. És akkor csak mondja a hülyeséget, és mondom, várja, álljunk meg, bazd meg. Tehát ki vagy te, melyik városból hívsz egyáltalán? És gondoltam, és lenyomta. És gondoltam valami, persze ez izé számkijelzés nélkül, gondoltam valami elmebeteg, félretárcsázott egy számot, vagy valami. És akkor jön egy e-mail Kati Bélától, egy ilyen furcsa link van benne, mondom, nem nyitom meg, visszaírom, ezt te írtad, vagy egy vírus? És akkor nem, ezt ő írta, és akkor mondja, hogy ez a hangfelvétel, nem tudom minek, és ez egy poén, bazd meg. Hát Kati Béla, 12 éves Kati Béla fölhívott ezzel, ezt valahogy meg lehet csinálni, hogy van egy ilyen, hogy téged ez egy ilyen prank, tudod, így YouTube-on menő kifejezés, hogy egy ilyen prank. Mi a prank magyarul? Hát ez valami fizikai pól. Hát ilyen nem? Szivatás. Nem, ez ja. Egy szivatás, hogy neked a telefonodba bejátszanak egy ilyen szöveget, ami igazából nem tud válaszolni az, amit te mondasz, csak úgy van megcsinálva, hogy kihagynak annyit, hogy te erre reagálj. Tehát az egy előre bejátszott szöveg, amire te reagálsz, és ezt rögzítik. És akkor ez most jó poén, hogy te úgy reagáltál. Ezt a 12 éves Kati Béla, köszönjük szépen, nagyon vicces volt. Ezt küldte nekem ma. Pont a Bélának mondjuk poén ilyenekkel szórakozni. Igen, igen, neki abszolút, tehát neki csak jó poénjai vannak, vagy nem ezért gondoltam. Rögzített telefonos beszélgetés. Igen, igen, igen, igen. Neki nagyon jól jöttek ki a múltban is, amikor mondta neki, hogy ne csináld, bazd meg, de mindegy. Ja, egyébként a legutóbbi, most tényleg mindjárt átadunk a másszögbe is, de a legutóbbi adásunk a kapcsolatban az a vádért, de csak poén szintjén, viszont meglepően sok embertől, hogy sikerült átmennünk nagyon, nem gusztustan mondtak, mert nem pejoratív értelemben értették. Undorító. Valahogy mert igen. Mert undorító vagy. Értem. Itt volt a húrka, nem volt az. Nagyon sok volt a fingás, meg az ilyesmi, és egyébként meg ezen kívül nagyon sokan már várták azt, hogy mikor ülünk le újra, és mikor dumálunk, és akkor beszéljünk már arra. A Brad Castleberry-ről kell beszélnünk, mert a hazug emberekről, én nem hoztam fel a Brad Castleberry-t, az is egy YouTube köcsög egyébként. A Brad Castleberry, azt hiszem így hívják, de nem biztos, az a YouTube köcsög, aki kamusúlyokkal edz, és így előadja mindig, hogy most ő világrekordot nyom fekve, átfűtem ezt a balhat. De ezt egyébként ő komolyan, tehát ezt halál nem poénkodik? Nem, halál komolyan, aha. Halál komolyan előadja, és amikor szembesítik vele, akkor mindig beég, mert nem tud mit csinálni, de így megmagyarázza. Legább izmos. Izmos, ezzel nincs gond, de hát azért nem nyom 300 meg 400 kilóval fekve. És olyan átlátszó dolgok vannak, hogy egy teremben kör alakú tárcsák vannak, és ő neki meg 8 szögletű tárcsával van. És mindenhol kör alakú tárcsák vannak a gépeken, de ő pont 8 szögletű tárcsával nyom, és akkor egy láptológép telerakható, és így remeg, látszik, hogy kumiból vannak a súlyok. Tehát ilyenek, egy igazi fogyatékos, és ami a durva, és neki is van nézettsége, fogadjunk. Az hagyján, hogy van nézettsége, meg szerintem többen röhögnek rajta, mint ahányan nézik, de van neki tápkiegyzéje. Oh. Castleberry Nutrition. Figyelj, ez már alap. Tehát régen, amikor ma bejön a boltba egy vásárló, és a jelen pillanatban azt hiszem 24 fele ízben van a 100% Whey Protein Professional. Ami azt jelenti, hogy ha 50 dobozt tudunk tartani, mert annyi a fizikai maximum, amit el tudunk tárolni az üzletbe, akkor egy ízből mondjuk van 2, és akkor egyikből esetleg 3. És ez ugye azt a veszélyt is hordozza önmagában, hogy nem biztos, hogyha te bejössz, akkor pont az az íz lesz raktálon, de tudok másik 23-at felajánlani. Hát akkor inkább nem kell most, hogy a faszba kanyarodtam egyébként ide. Ja, a tápkiegre, hogy mond, és mindig ilyenkor mondom a sásznak, hogy de figyeljetek, most tényleg ezen múlik a fehérje a vásárlásod. Régen örültünk, hogy volt protein. Mindegy milyen ízbe. Aztán jött az, hogy csoki, eper, vanília, és csoki meg örültünk. Mindig van. Tehát ha nincs az íz, amit szeretsz, akkor mindig tudsz venni csokit. Hát csoki, mert csoki nincs, akkor van csoki magyaró, csoki kókusz, csokis kekszes, krémes, csokis narancsos, de csoki verzió az biztos, hogy lesz. De most lehet, hogy éppen meg a csokiból is csak 2-3-at tartunk, és mondjuk ha pont a rendelés előtt egy nappal jön, akkor lehet, hogy az pont nincs. De van, tudok adni mondjuk másik 23 ízt. És az a lényeg, hogy régen nagyon örültünk ezeknek a dolgoknak, és most már én is azt látom, hogy minden 50 fasznak van saját cége, amit az itt tegyünk tiszta, hogy nincs senkinek saját cége, ez mind bérgyártásban menő szemét, de az én brandemnek a matricája van rajta, és semmit nem tudok hozzájuk képest. Tehát most én is csinálhatnék egy Bodo Imi Nutrition, és akkor megcsináltatnám mondjuk akár a SciTech-kel, de nem tudhatna többet, mint a SciTech-ről, valószínűleg kevesebbet tudna, szinte biztosabb, de az én nevem lenne rajta, és kurva büszke lennék. Sőt, olyat is tudok neked, talán már emésztel a pöcsnevük is gyökérre, aki az is ilyen nagy tápkiegészítő gyártó lett. Ezt most mondják, nem tudom, hol olvasták. Várj, most kiről beszélsz? A Pöcsről. Aki az is egy kamutápkiegészítő gyártó. Ja, várjál, az ilyen blogger? Az egy elég népszerű lett már az a hülye gyerek. Nagyon biztos vagyok benne, rohadt népszerű. Ja, akinek úgy van 96%-os fehérje, hogy az csokis ízesítésű. Így van. 98%-os fehérje van. Ez az, aki meg akartam mondani, hogy a tápkiegészítő gyártók csalnak. Ja, tudom. Na, állítólag azt mondta, vagy azt írta valahova, vagy ott szarta a Facebookra, nem tudom, 18 000 rendelése jött be neki egy nap alatt. Uh-huh. 18 000, tehát érted? Uh-huh. Nem elmebeteg egy kicsit se. 18 000 rendelés. Gondolom a showbillet akkor lenyomta. 18 000. 18 000 rendelés. Gondolom az egész világot kiszolgálja, plusz még a környező bolygókat is. Szóval a Muscle Beach. Hurkának ilyen olyan feladatot adtunk, hogy ő így rendszeresen próbáljon minket visszaterelni a helyes útra. Ő a Muscle Beach papagájma. Pedig ott se volt, azt se tudja mi az. Így csak le se jött. Hát ezért akarom, hogy kibeszéljetek róla. Na, mert rendeztünk egy ilyen eseményt, nem mi rendeztük, csak maximum részt vettünk benne, vagy segítettünk a szervezésbe, egy Muscle Beach 2017. Számomra az volt az érdekessége ennek a mostani szervezésnek, hogy volt forgatókönyv. Tehát magyarul nem úgy volt, mint eddig, hogy lementünk, lecuccoltunk, és akkor nagyjából volt egy elképzelés, amit így vagy megbeszéltünk, vagy nem. Tehát a lényeg, hogy volt egy forgatókönyv, amihez próbáltuk tartani magunkat, és ezt a rendezvény előtt talán 3 héttel már összeírtuk, és az nagyon szimpatikus volt a cégtől, hogy behívott. Ugye te is voltál egy pár ilyen megbeszélésem, meg ugye engem is behívtak, meg Dóri is ott volt velünk, és egyeztettünk, hogy kinek mi legyen a feladata, ki mikor mindenképp legyen ott, tehát ne az legyen, hogy leviszünk 20 tímtagot, és akkor szanaszét szalad mindenki, és akkor ennyi. Buli van aztán. És megrendeztük azt is, hogy megcsináltuk, hogy mi ketten összeültünk egy ilyen főzősóra, azt hiszem kétszer is, vagy háromszor? Kétszer vagy háromszor, mert ugye három volt tervben. És az első milyen jól sikerült, a magyarós csirke. Az utolsó volt. Az utolsó. Mert amikor amit nagy nehezen megszereztünk magyaróvajat, sőt elküldtem valakit, aki pénzért megvette egy SciTech boltban, mert nem volt magyaróvaj egyébként, tehát azt nem hoztak ki a Muscle Beach magyaróvajat a cég, mert minek hozott volna magyaróvajat, de mi elmentük és megvettük a két utolsó darabot egyébként a boltban, na az másnapra eltűnt. Ja. És de... akkor ott álltunk a színpadon, és kiderült, ott volt a közönség, hogy nincs magyaró. És amúgy én azóta uborkás csirkét eszem, mióta Kornél ott csinál. Ez a Kornélnak a tanára. Egyébként nem hazudok, tehát ezt frankó mondom. Hát az uborkás csirke. Az uborkás csirke az egyébként úgy készült, csak hogy értsétek, hogy ott, ami volt, azt összeöntöttünk minden szart, egy serpenyőbe, és elneveztük uborkás csirkének. Igen. És egyébként bárkinek mondta, hogy uborkás csirke, mindenkinek felcsinál a szeme. Próbáljátok ki. Pedig akkor ott, amikor ezt így elkezdtek kavargatni. Uborka léve, minden. Néztem, mi a fasz lesz ebből? Hát nagyjából ennyi a főzés, igazából mindent össze lehet így. Na de ez már névre is, meg amúgy tényleg itt van nálam, mindjárt megeszem, szerettem. Az úrva egyébként, azóta uborkás csirkét veszel, ez nagyon jó. Azt nem értem, hogy ezt nem tudom, hogy azóta visszakerültek a serpenyőim, meg ilyenek hozzám. Odaadtam, még egy késsel tartozom, meg egy vágódeszkával, mert az kiesett a kocsiba az ülés alá. Meg szerintem a Bélánál is van még valami tudszom. Lehet. De egyébként nekem is, ugye én is tudod vittem ilyen nagy serpenyőket, meg minden szart, és azért ilyen érdekes volt, hogy amikor én ugyanazokkal főzök minden nap, ezek megjárták Siófokot is, de amúgy szerintem nagyon jól sikerült ez a Muscle Beach, és ugye pont beszéltünk Dórival tegnap, hogy mindig ugyanazt mondjuk el, minden Muscle Beach után, meg minden Muscle Beach közben, hogy gyertek el, nagyon jó a hangulat, sokan vagyunk, jó az idő, stb. De végülis erről szól a dolog. Ez most annyiban volt több egy kicsit számomra, hogy volt ugye ez a forgatókönyv, egy kicsit szervezettebben sikerült talán emiatt, meg jó pofa volt. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy embereket ennyire érdekel az, hogy kiállunk egy színpad, és nekiállunk ott főzicskézni, és meg is kóstolják. És ugye az első kaját azt úgy elcsiliztem, mint az atom, nem tudom, emlékszel-e, és leültettük oda sorba az embereket, akiket ugye kisorsoltunk valami alapján, hogy ők lehetnek a szerencsések, akik megehetik azt, amit főztünk. És ugye elkezdték enni, és így láttam, hogy volt köztük egy csaj, láttam, hogy azért küzdve, ez egy kicsit erős. Ja, de úgy finom, megkóstoltam, kibaszott erős volt. Tényleg nem azt volt olyan vészes, mert szerintem megkóstoltam én is, és nem bírom a csípőt, nem volt olyan vészes. Most ugye én egy csajnak a fejével próbáltam. De hát ugye miért nézték, meg miért volt az érdekes? Hát azért volt érdekes, mert lögtük a hülyeséget közben. Hát ilyen mondjuk, egyszer. Ja. Tehát nem annyi, hogy most... Jó, csak ugye, akkor most én mindig zavarba jövök, amikor ennyien, tehát mit tudom én... Persze, hát mindenki zavarba jön, én is. De úgy értem, hogy nem, tehát nem számít, tehát tudom azt, hogy egy versenyen, vagy egy, mondjuk egy szuperbadinot, ott sok ember lesz. De hogy odaülünk, és vagy ketten, hárman, és ott elkezdünk sütni, és hogy jönnek az emberek, és picit úgy ijesztős, hogy... Szuperbadi színpadon kellett volna ezt megcsinálni. Főzőskezni? Simán. Ja, főleg, hogy a füstjelző úgy. Füstjelző, jó volt. Na mindegy, szóval hát nekem egyébként ezek a főzős műsorok maradtak meg, mert amúgy számomra ez a Muscle Beach egy kicsit ilyen nagyon... Hát reméljük, hogy jövőre még jobban benne leszünk, és még több dolgot tudunk kitalálni. Ja. Az lenne az ideális. Ja. Már nem tudom, hogy ennél több, mert ugye én most így viszonylag multifunkcionális voltam. Ja, tudja, te műsort vezettél végig. Műsort vezettem, edzettem, főztem, és két színpadon nyomtam a műsorot. Tehát volt, amikor egyszerűen elrángattak, tudod, tőletek, és akkor mentem az IBB-s verseny, nem is értettem, hogy oda miért van rá szükség, de hát hívtak, akkor mentem, viszont szerintem jól sikerült, meg ez nem teljesen a Muscle Beach sem volt, de már adós vagyok egy sztorival kurva régóta, ami Kornélnal kapcsolat, és nagyon-nagyon tetszett, hogy elmesélte. A Muscle Beach-en történt talán, viszont nekem utána mesélte az egyik ilyen fiplázsos szájtekes rendezvény, ami szintén ugye a Muscle Beach helyszínén volt, és az volt a lényeg, hogy azt meséltem neki, hogy amikor a valamelyik Mászőbücsös estén elmentem kaját venni az egyik kajádába, akkor amikor megrendeltem a kaját, akkor odaálltak ilyen nagy darab fickók, ilyen jó nagy darabok, tehát nálam sokkal nagyobbak voltak, de nem ez a kidolgozott izom, tudod, a tetovált, vastag nyaknász, mit tudom én, tehát ilyen, én is egy kicsit sztereotíp módon fogom fel, attól, hogy lehet, hogy rendes emberek voltak, adjuk meg az esélyt, az a lényeg, hogy méregettek. De nem szóltak semmit, nem volt gond, csak ugye elég sok mindent kértem, kértem a zsuzsiéknak, kaját, magunknak, kutyáknak, mit tudom én, és mondjuk úgy feltartottam a sort, és úgy éreztem a szúró tekinteteket. Tudtam, hogy nem lesz semmi atrocitás, mert miért lenne, most igazából nem volt itt, ez nem egy szórakozó helyen voltam, és jó fog erős közepén ott a kajádáknál, de úgy tudtam, hogy megvan a véleményük, meg nekem is megvolt a véleményem, és akkor ennyi. És ezt a sztorit elmeséltem a Kornélnak, hogy ő ezeket hogy kezeli. És másért egy kurva nagyot, hogy igen, ezt ő is tapasztalja, hogy főleg itt a Muscle Beach-en, hogy mit tudom, áll, mint egy sortba, atlétába, és azért Kornél mindig atomszáraz formába érkezik, de ha nem száraz, akkor is baszottul nagy a combja. És akkor próbálom idézni, tehát így eljátszott a Kornél, hogy igen, állok, és akkor látom, hogy odajönnek, méregetnek, és itt csak így leakad a szeme az egyik ilyen tetkósnak, és ott megmarad a combjain. Kornél meg így néz rá, bizony, ezt nem lehet megkapni a tetováló szamban, ezzel akkor átröhögtem. Tehát így, tényleg is, hogy belegondoltok, azért egy kurva vaskos comb, az még jót televágod magad, itt hogy föl tudsz puffadni, meg jól szét vagy varva, akkor egy átlagos ember szemével ez már kigyúrt. Kuggolni senki nem szeret. Hát meg igen. Tudod miért? Mert az meg nehéz. 950-nel láttolni. Az nehéz. Akármennyivel, 50 kilóval se szeretne guggolni, 50 kilóval se lehet guggolni, csak 20-akat kell. Ja. Ilyen egyszerű, de senki nem szereti, mert az rohadt nehéz. Igen. Na mindig szóval ez nekem nagyon tetszett ez a izé, hogy eljátszotta, hogy néznek, még a fősőtest, hogy oké, kikerekedik a szem, hogy a comlátván, és akkor bizonyám, csak ez az, amit nem kapsz meg a tetováló szalomban. Nyilván ez is most nem, akár ezek elismerő pillantások is lehetnek, de jó megfogalmaz. Kornélról volt még valami sztorid, amit el akartam mesélni? Ez volt az. Ez volt az? Ez volt. Na, akkor végre meg volt a Muscle Beach. Elégedettek vagyunk egyébként az idejével? Dehogy volt meg. Hát még el se kezdtünk a Muscle Beach-ra beszélni. Ez még csak a bevezető volt. Persze, ez még csak a bevezető volt. El kéne jönnöd hurka egyszer a Muscle Beach-re. Voltam már párszor, de most először zenélünk. Egy igazi klasszikus jön az AC/DC-től a Thunderstruck. nagyon Beatles volt az a Thunderstruck, de hát belefér igazából. Ambivalens dolog nekem a Thunderstruck, mert néha azt mondom, hogy amikor meghalom, megint valaki erre pózol, meg mit tudom én, akkor azt mondom, hogy a faszamat már bazdmeg, de igazából kurva jó zene, tehát ez nem... Érdekes, hogy pont ezt a gitár-trillázást nem szeretem az elején, de amúgy nagyon jó zene. Talán az irritál az elején, ez a gitár dolog, mert már túl sokszor hallottam. Eszembe jutottam valami, most itt elkanyarodom egy pillanatra, beszéltünk a televíziós gagyiságról, meg a minden gagyiságról, és van egy nagyon jó autóipari példám, amit akartam hozni ezzel kapcsolatban. Képzeljétek el azt, hogy mindenki látott már tuning autót, olyat, amin így röhögsz. Mire a paraszt fogta az Opel Astraját, és akkor rárakott mindenféle nagy spoilereket, meg szárnyat, meg belülre, meg LED világítást, meg ezek a... Kályhacsövet kipufogó. Kályhacsövet, ez a homosítába bementem, és akkor az optikai tuning cuccot megvettem, tehát ez a szintű gagyi. Ugye ezt mindenki tudja, hogy ez milyen, és ezzel röhögünk. De ma pontosan ezt gyártja az autóipar nekünk. Ilyen autó, és ma ezt így benyelték. Tehát ez most oké. Hát a mai autó, nézd meg egy mai Honda Civic-et, ez a kedvenc példám, én amúgy hondás vagyok. Abszolút. Tehát tegnap találtam egy nagyon jó Honda szerelőt. Mert én hondás vagyok, nekem a nejemnek van Hondája most már csak, egy Honda Prelude, ami ugyanolyan, mint a kis Jenőé, és egyébként valószínűleg ez a Honda Prelude ez az enyém lesz, mert valószínűleg el fogom adni a Mercimet, amivel mászkálok, mert rájöttünk, hogy nem kell három autó, és akkor az asszonyhoz fog kerülni a krumpli autó, és az enyém lesz a Honda, ez a terv. De nézd meg egy mai Honda Civic-et. Tehát ma a palettában Honda Civic van, és nézd meg, hogy néz ki, és az embereknek ez tetszik. De ez egy buta autó, ez egy diszfunkcionális formájú autó, ez egy fölcsisázott semmi, tehát kurva gagyi, és már mindegyik ez. És ugyanezt ezt a bucsús, csiricsári, paraszt, igényszintű szánalmat gyártja a motoripar, annyi motorok ugyanilyenek. Rá van rakva kis LED lámpa, meg ez a szánalom, amint 10 éve röhögtél volna, hogyha ilyet rárak valaki utólag, de ami még nagyon röhögök, a ledes menetvény az a rohadt menő, az nagyon kell a ledes menetvény, és amikor a régebbi autókra a homasitába kapható utólagos ledes menetvényt megveszik, és rárakják, és így nem szégyelli magát az meg, aki ezt fölrakta rá. És nem azért szól, nem arról szól ez, hogy ledes menetvény és biztonság jobban látszó, nem. Ettől lesz menő az autója, azt hiszi. Ennél már csak ugye az a non plus ultra, most láttam a napokban egy ilyet pont a Citroen C3-ason, a sötét bekölt lámpával megyünk, mert a Citroen C3-as az sokkal komolyabb autó lesz, hogyha a sötétben nem a rendes fényszórót használjuk, hanem kiköttetjük, és a kört lámpával megyünk, és alulvilági. Mert a nyomorultnak az számít, hogy kívülről hogy néz ki az autója. Mert biztos kívülről megnézik a Citroen C3-ast, és azt mondják, hogy hú, ez de kurva menő, bazd meg, mert a kört lámpa világít rajta. Ez aztán valami. Egyébként, bocsánat, megint eszem, de mert egyik ezeket az adásokat ilyen 3 órák alatt veszünk, hogy egyszer beletesszük, ajánlom kell venne. Ez a ködlámpa egy érdekes dolog, mert nemrég vettem egy kocsit, eladtuk a BMW-t és vettem helyette egy másikat, és annak ilyen kanyar követő lámpája van. És én az a ködlámpát kapcsolgattam, amikor kanyarodok. És én ezt nem tudtam, és eleve kerestem, hogy hol lehet kikapcsolni a ködlámpát. Mert azt láttam, hogy világít. De mindig csak az egyik oldalt láttam, mert nyilván beálltunk, és akkor az, hogy világít a ködlámpa. De le van kapcsolva. Aztán rájöttem, hogy nem világít. Menő kanyarkövető lámpád van, és nem tudtad. És várjál, elvittem szerelőhöz. Paraszt vagy. Hogy az egyik kiégett, és hogy csinálják már meg, és mondták, hogy nem éget ki, hanem mindig az oldal világít, ahol elkanyarítom, akkor el. Ó, no, bazd meg. De pont itt meséltem, és rászak, hogy vártunk rád. Ez egy full extrás felszereltségű kocsi, bőr, ülésfűtés, legerősebb motor, stb. Viszont nincs benne tempomat. És én nem is gondoltam, hogy ilyen van. Az nem lényeges a tempomat. De az fontos. Dehogy? Az hülyes. Nekem kúra fontos. Az hülyes, nem tudod mi kell? Ledes menetvény. Az nincs, ez egy régebb. Agresszív ledes menetvény. Nincsen a tiéd? Nincsen, gagyi. 2008-as gagyi. Kocsi. Akkor kanyar félszóró kell egyébként, mert amúgy nem látsz be a kanyarba, csak külön kell a kanyarba. Amúgy ezen gondolkoztam, hogy ez mire jó. Hát a sötét van a kanyarban. Ja. Minden hát kanyarban sötét fordulsz, nem? Az nem baj. Tehát az a lényeg, hogy ezerre be tud venni a kanyart, mint a rallisok, ezért neked kell külön kanyar lámpa. Mert aki egyébként az mind megdöglik, akinek nincsen kanyarlámpa az autójában, az kanyarlámpa nélkül nem lehet autót vezetni. De tempomat? Az nem kell, az hülyeség. Ezt a kocsit megvette legelőször, gondolkoztam, hogy amikor megrendelhet az extrákat. Ez legyen benne. Merre? Az is legyen benne. És az kimaradt. És azért ezt most néztem, meg eszembe se jutott. Hát jó, lehet, hogy nem autópályázott mondjuk. Hát igen, mondjuk ez egy benzines autó, én csak benzinesbe gondolkodom. Ne, én majd beletetettem utólag, mert hogy a helye az megvan. Csak nincs benne, és én viszont fogok autópályázni. Na mindegy, de egyébként ez tényleg igaz, hogy emlékszem arra, amikor Dóri mindig leszólta ezeket a kívülről felcsicsázott nagyon hangos autókat, és ugye ezeken látványosan ott vannak. Emlékszel a zöld szarra a Marinán? Zöld korzára? Jaj, de csúnya bologban is megjelent Shrek. Nem emlékszem. De hát a Marinán tökér láttad, 4-es ütemben volt. Hát én arra miért jártam volna? Nem jártál, sose láttam. Nem. Az egy ilyen felcsicsázott, ez a gömbölyű korza volt, rikítózöld, B-korza, és ilyen kromfelni, de ez a telikerék, és akkor ilyen 86 műszer, így a A-oszlopba menne, ez a telj full okádék, tehát úgy nézett ki. Meg hogy... mi pénz van ezekben az autókban, gondolom, hát ja, autó. És Opel Corsa 1.4. Aha. Ennyi, és akkor gondolom legalábbis, és ugye erre szoktam azt mondani, hogy azt gondolom, hogy valakinek van egy ilyen autója, attól az még nem feltétlenül köcsök, csak hát van neki egy kisebb ízlésvitala. Mm-hmm. És de mindig, akinek ilyen autója van, az mindig köcsök. Egyébként ez érdekes, azért sose gondolkoztam el, volt egy ismerősöm, akinek egy ilyen palia volt, ilyen tuning matyi palia, azokat ilyen tuning matyinak hívom, és ez nagyon komplexusos volt a srác. És hát mindegy, a csajra, akivel ugye beszélgettem, ugye mindig panaszkodott, hogy ő ugye ez az edzés érdekli, ez a csávot meg ugye inkább ezek a tuning autók, meg faszomtól, és próbáltam a csajnak elmondani, hogy figyelj, ez jó dolog, legalább van, mivel leköti magát, vége a melónak, és így próbáltam beleképzelni magam egy ilyen fickó helyzetébe, akit mondjuk abszolút nem érdekel a testépítés, de valami hobbi neki is kell. És akkor próbáltam megmagyarázni menet közben, hogy ez végülis ez egy jó dolog, olyan, mint a, nem tudom, a modern repülőzés. És sok pénzbe kerül, ugye ez is fölmerült, nem testépítés, sok pénzbe kerül, és így menet közben irányítól nem tudom megmagyarázni. De attól függetlenül, hogy van valakinek egy hobbija, tudjuk ezzel de van jó tuning, tehát van a Nagy Imre, aki nekünk mindig küldi a vitamarcokat. Most is találkoztam vele. Na, neki egy harmadik generációs, 88 körüli Civic-je van, Honda Civic-je, 3-ajtos kicsi autó. Amúgy egy nagyon jó pofa, meg jó formája autó, meg beleülsz, az egész műszerfal kormány, különösen ha rajz bele egy sportkormányt, váltót, kurva jó kis autó az, csak ilyen kis picike, ezért nem nézik semmiben. Na, ő például ezt az autót, ami gyárilag 1.590 lóerős karburátoros, erre rárakott egy változó szerepvezérésű hengertért. Tehát ő ezt átalakította, külön motorvezérlő van, kézzel tudja állítani, hogy hol a változó szerepvezérés hol váltson neki el. Meg ilyen hülyeséget, és már megvette a kompresszort, és kompresszorosra fogja a teljes kattan. Mentem is az autójával, rohadt jó, nagyon mókás. És tehát ez is ez az autótuning. De ez a szart csicsázom, és rohadt ízléstelenül, ocsmány módon, totál ilyen feltűnési viszketegségből, az autótuning, amit nem érzünk. Vagy nem értünk. De nem lenne baj, mert most valakinek ezt tetszik, hát mindenkinek más az ízlése. Nekem ez tetszik, neked más tetszik, harmadiknak meg más. De például konkrétan ez a csávó, ez egy olyan személyiség volt, hogy egy számomra döbbenet, amikor valaki bent cigizik a tuning szuperautójába. Másrészt egy nap ott minden, voltam... Minden kocsiba cigizik, az gáz. Hát igen, de főleg egy ilyenbe tudok. De nem is ez a lényeg, mert ez egy apróság, hanem ugye ott volt a terem a Marinán még régen, és akkor valamiért valakivel beszélgettem a járdán, és ez csak egy égtelen 50 köbcentis szarnak a hangját hallod, ez a visító hányadék, tudod, nem is tudom utánozni. Ez a nagyon irritáló. És képzeld, hogy két köcsög, az egyik egy ilyen 50 köbcentis mini chopperen, a másik egy ilyen mini sportmotoron, az egyik az úton, a másik a járdán egymással párhuzamosan, mint a barom. Mentek. És ez a, tudod, hangos kipufogós fos. Gyök kettőbe bírtak menni, persze, hát mondom 50 köbcenti, de... Hát igen. De tehát ilyet normális ember nem csinál. Normális ember nem vesz egy ilyen szar. Normális ember egy lakótelepen nem zajong egy ilyen szarra. Na ez volt a tuningkorzás idióta. Ez a szintje. Egyébként nem vagyok, mert ismertek annyira, nem vagyok a híve a gyorsogatásnak. Ennek kérdés, hogy olyan autót sikerült vennem. 1260 kiló, és ez mondjuk 200 lóerő. Ami így a súly lóerő arányt figyelembe véve nem gyorsul rosszul. És rájöttem, hogy egyébként a gyorsugatásnak ára van, mondjuk az ilyen városi fogyasztás 90 mondjuk föl, vagy 13 liter, az nem annyira poém, és valójában nem érek oda előbb sehova, mert fölgyorsulok, szóval úgyis megállhatok a lámpánál, vagy a dugó miatt, és most visszavettem egy kicsit. De volt egy sztori, amikor mentem haza este a Dunaplázából, és a Hungárián, az vicces mondjuk, amikor ezzel az autóval beárok a piros lámpa az este, és akkor mellém jönnek ilyen tuning matyik, ilyen egy-négy, mondjuk egy ilyen egy-négyes korzával, és nagyon érzik, hogy ők most már nem akarnak gyorsulni, látják, hogy én is fiatal vagyok. És odalépek, és azért nyilván nem esélye sincsen. És itt is volt egy hasonló szitu, bejött mellém egy Honda Civic. De akkor még nem hallottam, csak az alapjáratából, az volt, hogy van egy valami tuning kipufogó. De mondom, jó, akkor téged is megszivatlak, és akkor elkezdtünk, de nem, tehát én veszem ezt komolyan, nyomtam egy kövéret, és akkor én már megálltam volna 70, ugye addig lehet menni, hogy maximum 80, úgy elment, mint a geci, ilyen hangon, akkor ebben a turbóval, vagy valami kis okosság, de ez is ez a 90-es évekbeli Honda Civic volt egyébként, de én szerintem, hogyha én gyorsulok mondjuk 7,5 másodperc alatt 100-ra, akkor szerintem ez mondjuk ilyen legalább egy másodperccel jobb volt, vagy még. Tehát 1,8 benzin lehetett benne, és akkor ott változó szerepvezérés az mondjuk alap, és szerintem rá volt téve egy turbó. Tehát az a fajta tuning autó volt, aminek mondjuk nem nagyon van ellenfele. És látszott rajta, hogy ez most nagyon tuning autó? Nem volt, nem ez a fényáradatos volt. Ezt úgy mondják, hogy sleeper, ami olyan, hogy nem látszott a semmi. De nem gyári volt, de nem volt. De kicsit olyan, mint ilyen félkész autó lett volna. De különben vannak olyanok is, akik meg motorral is próbálkoznak. Mert motorral vagy, csak autóval próbálkozik és le akar jönni. Csak ott erő. Ez rohadt vicces, azt szoktam azt csinálni, amikor kifog egy ilyen hülyét, hogy megyek ugyanannyival mellette. Ugye próbál gyorsulni, és akkor én csak pont annyival, ugye ez nekem nagyon kis gáz, ilyen milliméteres játék, és pont annyival megyek mellette. És akkor így nem tud elmenni, és akkor esetleg, ha ezt megunom, akkor meghúzok neki egy gáz, és fordulom a faszba. De amúgy meg ezek a gyorsulgatások, ezek eléggé szánalmas dolgok, nem tudom, hogy melyik kell az embereknek, de hát ugye ez az értelmi színvonal. Viszont találtam egy jó Honda szerelőt, és nagyon érdekes dolgot mondott tegnap. Milyen dolgokra képes a technika? Képzeld el, hogy kinyitott a motorháztetőt, és megfogta a kocsiban a vízcsövet, és mondta, és összenyomta, és mondta, hogy levegős a rendszer. Mondom, hogy a francba lehet, és képzeld el, hogy a Honda nagyon jó motorokat gyárt, főleg a régebbiek. Ilyen mostaniakat nem tudom, de a régebbiek, ez most ez az autó is 17 éves, és hát ez egy nagyon jó motor, nagyon megbízható, nem túl erő, 133 lóerő, de nekem nem kell, tehát én nem szágúdozok vele. Viszont nagyon egyszerű, jó technika, de megvannak azok a kis dolgok, amihez nem értenek a szerelők semennyire, és akkor van a cumi, amikor mondjuk egy ilyen autó hengerfejes lesz, és nem érted, hogy miért, hát te karban tartottad, te olajat cseréltél, és azért lesz hengerfejes, mert ebben nyílt hűtőrendszer van, és a hűtőnek van egy ilyen kupakja, amit rá kell csavarni, és abban van egy tömítés, és az előregszik. És emiatt nem lesz a vízkörben nyomás, ezért lehetett összenyomni a vízcsövet, és nincs elég nyomás, pont a hengerfejet nem fűti rendesen, és hengerfejes lesz. És az a szerencsém, ez az autót mi nem hajtjuk, nem szoktuk pörgetni, mert már hengerfejes lett volna. És egy ilyen, egy pár ezer forintos bizbasz alkatrész miatt, és senki nem tudja. Nem tudják a szerelők, senki nem fog neked szólni, nem veszik észre, szépen tökéletes a szép lassan az autódat. Ez nem is egy mai kocsi, tehát hogy valami olyan új technikai megoldás. Nem. És ez benne van a gépkönyvében, hogy ellenőrizni kell a vízcsöveket, csak nem tudja senki. Ezért nagyon nem mindegy, hogy kihez viszed az autódat. Sajnos az általános szerelők, azok szarnak is bele, nem is tudják, van egy másik érdekes, hogy ennél a Hondánál, hogy a gyújtás rotort is cserélni kell minden gyertya cserével. Nem egy nagy ügy, de abban is van egy tömítés, az előregszik, tolja be az olajat, hát nem lesz jó gyújtás, akkor túltered a gyújtásrendszer, beszarik, stb. Ilyenek. És ha mindent megcsinálsz, akkor egy örök életű dolog, ha ezek a szerviz dolgok meg vannak csinálva rajta. Úgyhogy egy autó az ennyire nem egyszerű. Na, mielőtt visszatérünk a Muscle Beach-re, emlékeztek-e, hogy mit küldtem ma? E-mailbe. Kinek? Nem csináltad jól ezt az időzítést, mert már szóltál mindenkinek, hogy kifogyott a benzined, és utána küldted el e-mailben. Én egyébként emlékszem, hogy el is mondom, csak hogy beszéljek egy kicsit, mert imádok szerepelni. Azt küldted, hogy okos telefon pótlék függőség ellen. Ja, láttam! Nem, ilyen kis... De ezt hogy küldtem volna e-mailben, golyós, amikor kifogyott a benzinem? Nem tudom, nekem akkor jelzett a telefonom, hogy kaptam e-mailt. De szerinted én az út szélén, amikor álltam kifelé benzinnel, akkor küldtem neked e-mailt? Én szerintem titokban egy okos telefonod. Nem, valami gond van a telefonoddal. Hát néha hülye, de mindegy, láttam. Igen, szóval tehát ez a lényeg, hogy kitaláltak egy okostelefon pótló eszközt, ami okostelefon alakú, és kis golyók vannak, és akkor azt kell baszkurálni fogyatékosoknak, akik amúgy a okostelefonjukat baszkurálják, egyébként és akkor ilyenkor elgondolkozol, hogy azért nagyon nagy baj van. Tehát itt mindenkivel nagyon nagy baj van. Hogy hívják ez a spinner fingers? Vagy... Jaj, amit most kitaláltak gyerekeknek. Kis, igen, hát igen, csak igen. Azt rengetegen veszem. Fidget spinner, tehát ez is... Egyébként belegondoltok, ez a okostelefon pótlék, ez egy, nyilván egy fasság, mert az okostelefon azt nem azért veszed el, hogy mozgasd az ujjadat, de mondjuk ez a fingers, faszom tudja micsoda, ez hasonló lehet, mint a jó-jó, nem? Ott is. Valami olyasmi, hozzáteszem, nekem az jutott eszembe, hogy amikor én gyerek voltam, mondjuk ilyen 5-8 éves, vagy ilyesmi, akkor az volt, hogy voltak ilyen színes kis, ilyen gyúrható, ilyen undorító kis gecik, és akkor azt így kivettük a dobozba, és azt gyúrtuk, és azt lehetett dobálni, meg ilyenek. Ez volt a gyúrma. Nem, ja. Hanem ez ilyen színes takony volt, ilyen takony jellegű. Nem arról beszélsz, amit így hozzávágtál így a falhoz, és így szét is terült egy kicsit? De szerintem arról. Az nem, nekem az nem volt ilyen. De én ilyen 5-7-8 éves voltam, és akkor mi ezzel szórakoztattuk magunkat. Ugyanígy röhelyes dolog volt. Szerintem ez a finger spinner faszom, ez pont ugyanez a kategória. Na, de én ezt most nem egy ilyen degradáló értelemből gondoltam, ezt a finger spinner. Mondjátok, mi a neve ennek? Fogalmam sincs. De olyan járó. Megvan, figyelj. Fidget spinner, azt hiszem. Micsoda? Vagy nem? Fidget. Nem, az újak azok benne vannak. Tehát fingers. Nem. De mindegy, tök mindegy. Mindegy, a lényeg, hogy szerintem ez nem akkora hülyeség. Az okostelefon pótlék a sokkal nagyobb baromság. Tehát, hogyha jó, de itt nézünk, belegondolsz, egy csapágyat eladnak az embereknek, így amit pörgetnek. De mondjuk gyerekek ezzel elvannak igazából. Ha felfogjuk, hogy gyerekeknek van, akkor ezzel nincs gond. Tehát a mi időnkben is ilyen dedold játékok voltak. Mondjuk engem ilyesmi sose kötött volna, ne? Tehát soha. Nem azért, mert én zseni vagyok, de soha. Hogy ha az okostelefon függés, az állandó online kapcsolat. A nyomása miatt, hogy legyünk online, mert az nagyon fontos. Melyik nyomi mit szart ki a Facebookra, azonnal igen, tudni akarom. Hogy kell vásárolni. Tehát ugye már olyan, nem tudom, hogy kell menni vásárolni, ezért megnézek egy terebet, hogy vesz ingyen. Sőt, veszekedni akarok a többi hülyével a Facebookon valami szaron. Az is jó, de mondjuk ezekben én mind bennem vagyok, meg én cidom, aztán ugyanúgy fönn vagyok most már van Instagram, csak szólok srácok, eddig nem volt, és a lényeg, hogy ezek a kis hülyeségek, amiket te is mondasz, hurka, hogy ilyen kis. Azért is a kézügyességedet nem fejlesztette, csak dobáltad a gusztustalan volt. Nem, ennyi. Gusztustalan volt, és játszottunk vele, de ez ilyen hülye gyerekeknek ez ilyen valami. A csapágya való játék az meg nekünk annyira ment, hogy én ugye a közlekedési gépzési szakközépben jártam, és azzal szórakoztuk, hogy ráhúztuk az ujjunkra egy csapágyat, fogtuk a kompresszort, és ilyen 17000-es fordulat. Annak olyan hangja volt, hogy nem tudjátok elképzelni. És ezzel csináltunk hangversenyt mondjuk. És 18 évesen is, vagy 19 évesen is, hogy amíg a technikumban is ilyen hülyeségekkel foglalkoztunk. Tehát meg vittem magammal haza a vezérműláncot, és akkor kifényesítettem, akkor kulcs tartott. Nekem abból volt az övem. Na. IFA vezérműláncból. Látod. És igazából ezek szerintem, tehát ezért ez egy ilyen mechanikus baromság, nem akkora hülyeség, mint hogyha egy ilyen okostelefon pótlót veszik, ami ugye arról szól, hogy van egy ilyen okostelefon méretű kis műanyag tábla, és vannak rajta egy kis gólyok, és akkor azokat tudod masszírozgatni. Tehát ez mondjuk tényleg a legalja.hu. De... Nem tudom, hogy egyébként ez nem egy poén akart lenni ez az egész. Hát... Aztán nem bírtam megfejteni, de hát félek, hogy nem. Mert láttam egy pár évvel ezelőtt ilyet, és azt tudom, hogy poén volt, ami ilyen fitness eszköz, ami shake, nem tudom, ilyen súlyzó alakú. Ez a shake weight. Mi? Nem olyan shake termékünk weight. Van. Nem, ja? Nem. Shake weight. És nekünk van egy olyan termékünk, shake and weight egyébként. Hát megfogod és így rázol. Igen, és akkor így nem tudom, minden helyzetben tudod rázni, mint hogyha faszt verni, igen. Ezt nem akartam ilyen csúnyát mondani. Ezt úgy örülök, hogy elmondtad, Hurka. Igen, mert mindig eljátsz a jó kis fiút. Imi hibája, mert ő hozta meg fel. Amúgy is ezt ki fogja vágni. Ez nem poén volt egyébként szerintem, ez az eszköz. De, ez poén volt. Poén. Olyan reklámfődőt csináltak hozzá. Aztán lehet, hogy eladtak olyan rohadt sokat, mert hogy poén, de lehetett érezni rajta, hogy ezt nem gondolták komolyan. Vagy olyan köntösbe bújtották, mintha nem gondolták volna komolyan, közben rohadt sokat eladtak volna. Már nem lehet tudni. Na mindegy. Most Dani látom, lefogta egy kicsit. Mondok az, hogy vegyél egyet. Miért mindenképpen kéne vennem otthonra egy ilyet. Vissza kell térnünk a Muscle Beach-re. Csak az a baj, hogy semmire nem emlékszem már a Muscle Beach-ből, amit el akartunk mondani. Igen, november vége van, erősen vége. Mi történt még a Muscle Beach-en vajon? Figyelj, volt, három napos volt a rendezvény. Péntek. Azt tudom, hogy volt buli, Kati Béláék buliztak, és akkor én inkább elmentem motorozni. Ja, tényleg, igen. Ez nagyon jó volt. Igen. Holottat beszéltük meg, hogy egy ilyen szolid, ilyen kis sütögetős dolog lesz, de nem, ők inkább dulisztak, meg elment egy diszkóba, és mondták, hogy menjek velük, és mondtam, hogy köszönöm, elmegyek motorozni. Ott volt a Gergő haveromban, ahol a Balatonon. Elhívni, ez olyan vállalkozás, hogy... Ez egy jó ötletnek. Tehát így... Tehát amúgy diszkóba, úgy volt, hogy én is megyek mit lehet inni, diszkóba csinálni? Nem bírtam magam rá. De tényleg, mit lehet diszkóba csinálni? Diszkóba? Ájult módba iszod magad a barátaiddal, és utána drága pénzért hazataxizol. Tehát, hogyha meg van... oké, tehát csajokat összeszedünk, oké, ezt értem. Csak ez a vonal, ez nekem nem érdekes. De hogyha van hát csajod, egyébként akkor... eleve oda táncolni mész, nem inni, mert jó esetben már úgy mész oda, hogy be vagy baszva külön, hát mert az Isten pénzét elköltheted arra. Hát jó, egyet-kettő, de mondjuk nem azt azért erős túlzást táncnak hívni, amit egy diszkóba látsz. Hát vergődni, oké, vergődni, elfogadom. Hát egyébként erről nyilván tudnék mesélni, mert azért emlékeztek, hogy még a BB TV-ben is talán elmondtam ezt a bulis korszakomat. Most azon gondolkodok, hogy mondjam, hogy mesélj, vagy inkább mondjam azt, hogy legyen vége a rádiónak, és mesélj a következőben. De ez még ide tartozik, mert mászőbb is, meg buli. A lényeg az, hogy nem nagyon tudnám magam elképzelni újra abban a környezetben, és ugye egyre kevésbé tudom ezt. Még tavaly elmentem Muscle Beach szombatján, ezért nagyon-nagyon sokat szívtam vasárnap, mert mondjuk reggel hazaértem hétre, vagy valamikor hajnalba, és 10-kor meg ott voltam a Muscle Beach-en, és végignyomtuk este hétig, és akkor megfogadtam, hogy még egyszer ilyen fasságot nem csinálok. Tehát, hogy 3 óra alvásra kimegyek, és ott egész nap a mikrofonba magyarázok, meg edzek, meg mit tudom én, de meg hát nem is vagyok már abban a korban. Tehát ugye én 25 évesen még jól álltam. Bodó Imi bácsi. Mesél a korról. Elfáradtam. Mondjuk hozzáteszem, Szuperban én, amikor ugye nem tudtunk aludni, mert arra nem volt idő, akkor ezt az Expo műsorvezetést másnap azt én sem tudtam megcsinálni. Tehát azt rávettem a Bélát, hogy ezt oldja meg, mert nem lettem volna rá képes agyilag, hogy 3 értelmes mondatot elmondjak. Tehát ez azért benne van. Itt viszont, hogy így alakult, én ezt nem bánom annyira, mert fogtam, fölhívtam Gergőt, és mondom neki, hogy alszol, azt mondja, igen. Mondom, nem baj. Mondom, megyünk motorozni, és elmentünk. És az egyik legjobb dolog az életben, amikor van ez a rohadás meleg a Balatonon, uh-huh. És éjjel van, és éjjel a Balatonon motorozol, az egyik legjobb dolog az életben. Ez nem nagyon kell Muscle Beach, de ja. Nem, de ugye én a Muscle Beach miatt megyek eleve a Balatonra, tehát amúgy meg nem mennék, mert én örülök, ha nem kell menni sehova, tehát az nagyon jó. Az a dolog, hogy én is kicsit ilyen. Most is megyek, mert rendezvény lesz Debrecenben, csütörtökön, Men's Mantis-szel. De nagyon örülök neki, ha nem kell sehova menni. Viszont az, tehát az egy kötelező dolog, nem lenne a Muscle Beach, akkor is az lenne, hogy tehát az éjszakai motorozás egyrészt az kell, és ezt megmondom nektek az igazságot frankón, hogy arra volt meleg volt, hogy föl se öltöztem, tehát parasztba. Hát igen, majdnem így. Az a lényeg, hogy motorozni csak motoros felszerelésben. Ezt akartam kérdezni. Térdvédő, Jackie, minden, de akkor olyan rohadt meleg van, hogy nem tud fölvenni egyszerűen. Aha. És akkor egy-egy éjszakát így bevállalok, persze óvatosba, és valahogy rohadt jó ez, és akkor elmentünk enni valami roppantú szarkaját egyébként. De akkor is jó volt. De a Muscle Beach az jó sikert. Én már ezeknek a kis apró dolgoknak örülök. Nekem egyébként az ambíciói. Az a csúnya, 36 éves vagyok, vagy voltam, és egyre jobban élvezem az. Például kérdezték, hogy mit csinálok szilvesztert, ott nem, 3-4 éve ugyanazt csináljuk, összeülünk a Tóth Danékkel, társas játékozunk. Levegyünk, hogy Danival elrokottunk 50 000 tűzi játékot, azt mindig megcsináljuk. Szoktunk inni, de tavaly úgy sikerült, hogy talán ő azt hitte, hogy én veszek piát, én meg azt, hogy ő is. Végül is nem volt alkohol, vagy volt, de nem a megfelelő mennyiségben. Aztán így, de maga a társas játékozás is, ugye voltam most Gyulán, most, hát az is augusztusban volt, pont a Muscle Beach után 1-2 héttel, és Faterral összeültünk scrabble-özni, ez egy ilyen szókirakós játék, és régen nagyon sokat játszottuk be ezzel, csak hogy jött az internetes korzat, átért az internetes scrabble-re, aztán az megszűnt, és valahogy nem a fizikai társas játékokból így valahogy kiesett, és előkotortuk, és rohadtul jó volt. Tehát az, hogy apámmal társas játékozom, 36 vagyok. Talán az emberek nem feltétlenül tudnak már ezeknek a kis dolgoknak örülni, tehát mindenki nagyon nagy dolgokat akar. De tudnak, akar. Csak elő kell, rá kell csak föl kell fogni, mert ugye mindenki nyaralni akar menni, nem tudom milyen szigetre, meg vergődni, meg ilyen autó, meg olyan autó, és a kis dolgoknak nem tudnak emiatt. Holott közben nézik a piti kis senki háziaknak, hogy éppen miért böfögtek a tévébe, meg mit vettek a közérbe, közben ezt a szart nézik, ez ebben az érdekes. De tényleg az ember rájön, ez olyan dolog, hogy elmentünk Kati Bélával leforgatni a Kofolát, ami természetesen megint marhára sehogy nem úgy sikerült, ahogy akartam, de mindegy. És a Béla így le volt döbbenve, mert a Béla az egész világon mászkál minden, hogy milyen szép ez a Dunakanyar. Ja. És bazd meg, igen. És mondom, oké, jártál itt Grand Canyon, itt ott, én is jártam kurva sok helyen Ausztráliától Amerikáig, és tényleg kurva dolgokat látsz, de ez a miénk. Ja. Ez a nem mindegy, ez a miénk. Igen, hogy kivel vagy ott, meg hogy milyen minőségben vagy ott. Már én is azért sok helyen voltam, de sajnos nem olyan volt a hozzáállásom, mint a Jenőnek egy darabig, tehát ha elmentünk egy versenyre, jöttünk, mentünk. Jó, volt a jó, de hát most ki a francnak van kedve, ott még de nem én versenyeztem. Most a ja. Túlnak van, ez nem egy olyan megerőltető dolog. Most ilyen bikiniben nem kell azért széthajtani magad, meg ilyenek. Mondjuk az igaz. És aztán már úgy beszéltük meg, és ezen a nyáron már úgy voltunk, mit tudom én, hogy mondtad Portugáliát, vagy Marbellát, hogy maradtunk 2-3 napot, és rohadtul jó volt. És tényleg ezeknek az élményeknek meg kell adni a módját, mert valóban én is azt látom, hogy az a legnagyobb baj a világa, itt elkezdtem nézni egy jó sorozatot, de ezt majd áttesszük a következő adásba, hogy mindenki azzal el fog, hogy mit vegyen, meg hova menjen. Abszolút, meg de ez cél, tehát sokkal az embereknek anyújtásira bele vannak az emberek ebbe a fasságba nevelve, hogy venni kell valamit, és nem kell venni semmit, kurvára semmit nem kell venni. Tehát pont az a lényeg, ettől akarnak boldogok lenni, de nem, rengeteg apró fasság van. Mondani akar valamit, pedig amivel nem kell semmit mondania. Ne, felesleges, tehát igazából én majd, hogy nem is kellek, csak hogy azért valami formája legyen a műsornak, így basztadlak titeket. Egyébként erre a pénzköltésre megmutatom. Vettél már laptopot? Nem. És erre a pénzköltésre, hát majd. Erre a pénzköltésre megutazásra lenne egy sztorim, de nem mondom el, ugyanis legyen vége ennek a rádiónak. Eresszük el Malcolm Youngot az útjára a Highway to Hell-el az AC/DC-től. Azt szépen mondtad. Mert Malcolm Young kurva nagy király, és szerintem ő a sátánnal fogja nyomni az élete végéig a mennyországban, élete végéig örökké. Az idők végezetéig a mennyországban, és kőkemény lesz a rock and roll, úgyhogy írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Mindjárt jövünk még egy rádióval. Sziasztok! Sziasztok! A viszonthallásra!